الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم غضت ومناسبتم دمخز مخي عظمت القرآن ذكركم او تفصیل د دریو فرقو سره د حکم دنیاوی او اخروی نه او تاریخ د غاره صفات ذکر کړه او دو امثله ذکر کړه د منافق او د مسلمان او د منافق اعتقادي او عملی تفصیل وکړو او سوی او اصلی دعوان الحمدللہ رب العالمین ایاتنا عبدو و ایاتنا استعین او دعوات کرکی چی در تمام ادیان سر دی داخل کولی دریف رکیشوی و متصوق در ایاتنا عبدو و ایاتنا استعین و پا مسئلہ در علاق کی مددی و جنوس دام اصلی مقصدی خبر تذکیر کړی من لريو د دې زنا د دې شي او لې شي زم با خروکیږي دا لټم با باندې اوله ایسا د قران کریم چې مختصل پکې مسله د توحید د الله د یووالي ما زمنان کله رسالت و سرزم کئی کل صداقت تا کتاب کل ایمان بیوم الاخرم کل تقوید کل زواجر کل بشارات تشجیع دا ذکر کئی کل قباحتون ذکر کئی تدیر دعوی بخلاف دا طول عرص عدلہ اخلیہ ناخلیہ وحیہ ذکر کئی اندیر دعوی دیسوات فرمدی تا گردی پری سکی مدلین باب دین بابوں دیوشتم آیاتنا سلویختم اکوری سلویختم آیات پوری دسورتا اول کی تدیر کی دعویٰ اصلی ذکر کئی جمعت کی سورہ فاتحہ کی اجمالاً و الحمدللہ مالک و الدین پوری ایاک نعبدو و ایاک نستعین او پدی دعوی باندی پینزو ادلہ ذکر کئی عقلی یو جستی پیدا کری تی پاللی درین ستاپلار نکی پاللی درین زمکی در اللہ ہموار کری دن سلورم اسمان در اچت جو پر سخت هم محفوظ در قرآن جی یر این در لخت مکڑی دن او پینزم دبران باران و ری خلگورا دادون احساناتی کری دی او بیان تر اللہ سر مطلوب تصفات کی برابر ہے اور میرا بہم یادی ہوں مبیان بیاد توحید و رسالت و صداقت دا کتاب دا وصلہ زمنان ذکر کئی جدا ختم کی ابیا اس بات دا قیامت کی فتق النار اللتی بیا یو اعتراض پر صداقت دا قرآن وین کنتم فی ریب مما نزلنا او پر رسالت کی اشارہ دا دلیل وحی دا دا خلاصہ وان چتا تا دا قرآن دا دا وحی پری مسئلہ دا توحید شوئے دا نو کلا کلا اس بات دا داری کئی تذکیر بن نعم ون نقم بیا نعمتونه ذکر کړي دا مې درکړي ولې نه مړي سلور نعمتونه ذکر کړي یو ځل مې درل کوي فتقون وکونتم اموال وای تاسې نشو ځل مې درل دغه اشتمې کړي دویم هر سمې ستاسې فائدې لپاره هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا دریم ستاسو نکمی عزت من کم مسجود دا ملائکو میو گردولو فرشتو اغیت سلام کلو ناغیت را دیدار سکمیت ننوش بیلم نجد لگو آسنا سورت آها یو سل پیزنسا اوستاد نکا فیدل میں معافرم انتی سیاتی دیتا فائدل میں معافر گناہ نہ دویل فائدل میں معافر تک علماء دو بخارا ذکر کی الماشی فی طین تک سنگا چی پخٹا کی اسوڑے روانی اچانک دو دی نکول ورکا ہوئی سوی بکٹ سوڑے ویلو کو سوچ کو وکر مانو گناہ نہیں اسوی خدا تنبیہ دیو اسوی تمو حبت یا آگا پکل شرمی گی بیا پدی مسئلہ وضاحت کئی بیا درین با او دا قائدہ دا قرآن کریم چی اول سڑے عام خطاب کئی عام خلقو تا حلقو دا خبر دا سنا بیا علماء تا خطاب خاص بعد الان نو یهود تا خطاب کی نو ده چاری سیاتنا رستو ولم آجا اهم پوری یعنی سلام آیات سکن قائده ده قرآن دارا ایسا پداش دې باندې راکې چې د آیتونو مخکې سره تعلق یې ورسره سره تا مشفق نبی صفات ذکر کئی بد یعنی بلیت صفات دے یهودو دے دفارا چی مومنان دا دی نزانو ساتھی و دا اصول دی دے یهودو یو تحریف یو سلو اختمایات دویم کتمان دا حق دو سلو اختمایات ماخر درین ترک العمل عمل پیت نکوز سلو سلو اختمایات اور درے صفات ذکر کئی و مقابله د يهودو کې د مؤمنانو چې دا خپل زیور وګرځوي مخکې تخلیه دلته تخلیه یو صبر بل صلات بل ایمان بیوم الاخره دین زسل استمایات دي بیا باقی شپږ فصلونو کې شپږ خطابات ذکر دي خطاب اول 49 نا درې پیتم پوری نعمتونه ذکر کوي په یهودو باندې اته یو نجات د فرعون دویم عفو د زم دریم اعتاد تورات څلورم عفو د قتل پنځم ژوند وروسته د مرګ نه شپږم سورې د ورځې تذلیل او غنا اووم رالیګل د من او د سلوا اتم چینه دا اوگو دا کانی اول خطاب کی داتر یامتونا دو عذابونا پا سبب دا بیاده بی او زلت پا سبب دا کفران او ترتیمه دا دی خطاب کئی پا ترغیب سران دیم کتابو بشلو آیاتونو کی دا دریش پیتونا دریاتی او پوری دری پلیتی ذکر کئی دا مشرانو دیل بودو دا پلارا یو قتل دا نفس دویم زبح دا بقری کی چلول او دریم دا اللہ کتاب پر خودل سمانا مشرانیم دا شبیدینا چا بدنامیو لگولا پاندیاو باندی مشرانو د یوسف علی السلام سره دا کار کړو کوی ته ورزول نا اولاد یولګې د ناوی امت نامي شروع او دا سي بدنامیانی چې دا غي نمونه او مثال سره په خپل نشوي تر دې حدا پوری چې د خپل لور سره زنا یو ته نسبت کړ الا یاذ بالله ثم الا یاذ بالله دارن له داوري جرنل واقعي وګوره دا سمویل کتاب کې ذکر کړو نو مشران وی دي نو مشران هم درشي او سلور صفات ذکر کوي د موجوده یو ان دا سلور ډلې دي یو منافقان شپږویا یم دویم علماء یسو محرشین د کتاب د الله رو پنځه ویا یم دریم امیان چې تابعو ده پیرانو دیوودو اتا بیاین سلورم چیزان لی جنت خاص کون کیو بس من دا سزا نشتا موفو نغم ابناء اللہ و احبا اوہو من خدا اللہ نازولیو او داغا خاص کار دوستانی آنکا چتا مشرانو سلیو خدا شکڑی کمون ته بای کې سلامون دې موټر راغی لا د دې دواز رقم دې دا درو به جوړول لکه نبی صلی الله علیه وسلم وی دا امت باندې یهودو قدم په قدم تړلې جاری کړي مثال د سمسری ورکړل لکه چې په ټول کې نه نوتی دا بندا تشبیه ده داوی خپل مهاري مو سره ورکاري کړي دې کې بندا شي بندوستي او ته دیمه د دې کتاب کې په تفویض او مشارت سره دریم کتاب انکار د اوامر الله چې سویری اغه نه کوي او چې الله باندې کړی نه اغه کوي اتیان نواهی وتا دا درې اتیایم نه وا چایم کوي او ته دیمه د دې کتاب هم په تفویض سره دغه کارونه یې دا سری یدیو قابل دي دی یې سلورم خطاب او پدی کی ددی انکار د انبیاء او سابقین مخ کی انبیاء نه انکار کړی زړه کولی دي دوا ته ایم نه اتا ته ایم کوی بنزم خطاب انکار د نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم نه اتا ته ایم نه یو نبی پوری چونکه دا انکار د انبیو سابقین او انکار د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه دا دوانه یو د کده یو پیغمبر نه انکار د ټولو نه دی نو دا دوانه د پاره ستیمه یو راوړه بسم اشترو به انفسهم زجر او توبیخ شپږم خطاب د یو نبی نه شپږ نبی پوری دا خلاصه د ما سبق ده د تمام خطاباتو سره لګي خلاصه د ما سبق نو سو یا یوحنا سو عبدو دا د دې شي خلاصه چورو سو بیا موږ نشان دی کو نو تاسو ته بیا او ان شاء الله دا غزنه بیا اخره پوری بیا وای دا وزین کې خرج یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو بندگی وکړئ در خپل هغه رب خلقکم عبادت منگ مخ کی ایا کنا ودو کی تفصیل کرم او د مناظر الساهرین حرام پیش کرو کم صفات چې د عبادت دی عبادت په کاملی او د زړه او د خپل د اندامونو د عبادت څخه مخ کی تشریح خودونه خبره نه او غدو یو مانکی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بغوی معالم التنزیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ تفوس شوی ابن عقویل پا طریقہ دا حضر سنت چکم خط تفسیر دینا بغوی درے نوی کی دیں مانکی دعو عبودو درے نوی اولنے جلدیں آغا وی یا ایوہ الناس خطاب مکی والو تا یا ایوہ الذین آمنوا خطاب مدینی والو تا لیکن دل تدا عام دے ٹھولو تا او بدو مانکی وحیدو یو گنی اللہ بذات و بصفاتو کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی کل ما ورد فی القرآن من العبادت فمعناه التوحید قرآن کی لکم دے کی لفظ دا عبادت انو داغا معنی دا یو والی سر عبادت کو کئی یو اللہ لہ عبادت یو اللہ لہو کئی دارنگ لہ نور مفسرین لگن دا کی وضاحت کئی پکی اغدا اغا وی کده دی خطاب تعلقو مومنان تا نبیا ماند همیشواری علی صلاتهم دائمون حافظون او کده دی تعلقو ده خطاب کافر تا نبیا ماند او جیدو زان چه عبادت پیدا کی که مشرک تاو نمانا وحیدو نمشرک عبادت کی دا غیر اللہ نحکم شو وحیدو که منافق تا خطابو نأخلصو العبادت للہ عبادت خاص کے اللہ نذکر منافقت کی دن عیب روتی دلائل ذکر کئی اے خلقو ٹول مخلوق تیران دے اعبدو ربکم نعمتون قرآن مختلف ذکر کری دائی کری در سردائی کری نو لینا شکری کے نوے من خبر عبادتی ہوگا اعبدو یو گنی اللہ پا عبادت کی چه رب دستاسی رد دے پا تحریو بانی آبو وی روٹی مکان کپڑا لکتل تم چمخ کی چه غوالی وان روٹی کپڑا مکان نا یوازی روٹی کپڑا مکان نده بلکی تربیت ده مکمل ظاہری تربیت ظاہری اسباب دلانده او عام تربیت لکا کما رب بیانی صغیرا اللہ ورکوٹوالی کی دماغ تربیت کرو پا غٹوالی کی رکڑو زوانے کی بڑاتوں کی رکڑو نو تربیت عام دے ولیو کا عبادت دا اللہ زکا چتی نشن وجود تراؤسی دالوی نعمت و بتا بانی اغربو خلقکم چی پیدا اکر تاسل را نشن وجود تراوست وجود ورکول لوی نعمتو هر نعمت نورستو حدیث کی راضی وای الحمدللہ اللہ استاد اطرف نودا نعمت استاد شکریہ ادا کن بل والذین من قبلکم آکسان چو پخواستا چنا ابن جریر مانا کئی نور مفسرین مانا کئی لارانو نکونستا چین لعلکم تتقون دخامخا زان بشکی خلاف دلانم خامخاو یریگی سگوی وی لعل واسا دا حروف تی ومانا دا امید دی شک دا پار را دی که دش وچی دا اللہ دا طرف نوی نو بیا واجب نو بیا لازمی بانای دا اکدل تمنگو کر اللہ ما بغوی جی کرتی او دفع دا سوال ام دا اغا پدی چه توحید نجات او بچاو دا اور ندا یقینی دی نو پلال لسرائی شکی ولی راو نو یو جوابی کئی چه دا پزان دا مخاطب مخاطب پا گوان کی شد دی دا اللہ پا طرف کسی دی خواجی کل چه دا دی نسبت اللہ توشی دا اجوبی لازم مانا دا خام خواهی رکی او کلا چه نسبت بنده تشی نو بیا دا شک بانده شاید چی کوئی ریگی سورت الطاحا سلو سلو اختم تاشیو کوئی سفادا شوار سلو سلو وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى شاید چوری او یری یا او فمانا دبل بلکی دفار دیر اولو او بیزان لبانشو ایو یا دا جواب چې د بادشاہانو عادت دی چې یقیني خبره کله په شکیل فصل ذکر کوي او روح په مخلوق باندې لکه وي ورکه د تصرف دا شی وي پته نه لګي چې شنو یې دی چې پر تاسو شي راځي یا دا جواب چې الله ته نسبت یې نوجوب کوندا خپل منځ کې نبیات ترجیح او شک د فراز راځي دوستو وای الذی هو الله دو دلیل ذکر شو درب صفات او د تربیت نموری قرآن ذکر کئی زی پده برای جزمان دا یا صفات دا یا نموری تاسی جشا توائی کولیش ارونی مادا خلقو من الارض او خواهی من تسکر اشما رزمکی نیسو پیدا کری اسواد نی پیدا کری نا نا اول لا چی گردولی دن ساج دفار ازمکا فراشن هموارا لکا بستری پشکتے گرزی پکی نسخت رنری رنر رنر وصواء واسمان بلاءن چتم قرآن بلزی کی ذکر کئی سقفم محفوظا چت دے وساتر شوی دے دو زیدونا دچون ہاں قیامت کی با کی گئی اذا سماعن فطورت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ دَاوَ الْعَيْشِ یا ویزا شمس کورت ویزا نجوم کدرت دا عذابونو نخی پا که ذکر کری عذابونو ذکر کری و کدا یرا ویش را برزیگی اعلان شوه ده سکلون امخ کی خلائی سٹیشن دا امریکی نو هر رو تیم بدلی اعلان زان ساته و داسی بکل و داسی و آنزون مغا دریاد که برزیگ دا خلق از روی ویستی و نا نا دا یرا منشتی بعض خلک یو اعتراض کوي چې دا خو اسمان نه دی دا زموږ په نظر چې راځي دا فضا ده نه موږ وایي هر هغه شی چې ستا د پاسې و په تا سوره کې په وسما ستاسې عقیدې معافي موږ ته خو عزت لري خو دې فضا نه مخکې څه دی اسمان دی جواب صحیح خو انزل ګوره ما تاسې لفظ چې د چا سره تعلق سي دي مطالب په اعتبار سره معنا بدلی وګوره انزال دی قران ته نسبت کی فرشته ته الله طرف ته نو په معنا درالي ګرو او دت ته نسبت ته مطر باران ته په معنا د ورور الله ذاته سمانا نشنا وجود تر اوصل لا نکمل الله پیدا کړي دا شي احسانی چانه لیکي زین د الله درکو د دې خلکو زینو الله او پاکستان ورکو چې وری کو نو سي شروع ته تمام ګناونه کی اسوان کوټه می د الله درکرام بیا نا شکر کې بل چا ته سجدي کې دا باندې اسوان نو دروغ د پاره می قران راولې ګلو د بدن د غذا د پاره می باران راولې ګلو وانزل اور اور ی الله من السوا اذا بران ما انباران کلو توی مدرار شبعیز باران ما انباران باران بسیم دبرانی من السوا ایولی ویلو ویدا دفار دا تمکید خبر از رکی که نئی وضاحت دفار فا اخرج بیهی دا قرآن کمال وګوره لفظ دا شی راوړي فأخرج به فا تفریعیه ده اشاره ده دی ته چې معاصر په دې کې الله دی نو راوباسي په دې باران سره من الثمرات د میوونه رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسي رزق لکم دفار د فراق ساشین سورۃ السبا درشم آیات وګورئ سبا درشم آیات نو بیا الله وی الا تجعلوا لله اندادا نمګر دوی الله لرن اندادن برابر په یو صفت کې دا الله سلام مگر ذو اللہ لرا مخلوق برابر پیو صفت کی دا اللہ سرام یو صفت دا اللہ ورنکی مخلوق تا انشاءاللہ مانا بی ادنیت کو قصو گو ایک سورة السبا یو دیر شمایا وقال الذین کفرون اوی آکسان چی کفریوکم نمن قرآن لن نؤمن بهذا القرآن وتر قیامت نمن دا قرآن باور نکو پا قرآن ولا بالذي او نفاس بين يديه چتير دي مخددنا نور كتابنا ارمان دي کتا لدره بندا دي چه سوئي و کتا لدره لحال لقیامت کلا چه ظالمان یعنی مشرکان ان شرك لظلم عظيم کلا چه مشرکان ودولشین عند ربهم ده الله سرهم یعنی مخی ده الله واپس کئی با بازی ده دین بازو توینا خبر کشران گوئی تابدارو تا جتا چه منگر کن وی با کسان چه کمزوری شویو تابدار عقیده اللہ تبا کڑیو کمزوری کڑیو موتا برو تا کشرین وی تاسی نمونگوی خام خام مومنان دوائی باغا گٹان اغا کمزور ہوتا آیا تاجور یا انکار آیا من من کریوی من بند کریو تاسل دا قرآن نا پس داغینا چراغلی و تاس دا قرآن بلکی وی تاسی پخپلا مجرمان ما کلویلی دا سی دشمن دشید ننوی قصبانا لکه مخ کې ژوندیو رافیزی سره غداری ویواده څه شي دا او د خپل خبره نن یو شان جواب ورشه ان په شیاو کې خدرو ډېر دي کنه دا وی عقیده ده چې درو وای خبره پټوا درو وای نو وی با کمزوري موتبر وتا بل مکر اللیل و النهار بلکه فریستا سی دشپیو او دو رزی دشپیو رزی اڈم وی چتا سی کرا چتا سی غمتا مرکولو مکرو کم نسبت دیو تیو کم تغییو زن دو بسید و جا اتا سی حرام توبو دشپیو رزی ممرت را جار سی منگ زی مواری منگ بزی را شی منگ تمیل انک حرم اللہ و نجحل لبو اندادا من کوي چینکار تو یې واجی د الله نه دغه خبره مړه ته ټول چینکار او دا مې چوګر دوم دل اندادن حسدا لازم ایمان واسر نظام از ازداد یو کارب کی پیغمانتیا دیم پټو کی پیغمانتیا چې دا مې سحر کړی نذر قرآن کریم د بلاغت کتاب دی مخ کی ذکر کر سمرات تخریب کئی نتیجہ خلاص جارو لله نعمتونو ګور د میوونه مدل پیدا کړی به کړه خلاص دی لکه سورۃ المؤمن وګورئ سلوش پیدا بیا سلوشتم سکرانا اللہ اللذی جعل لکم الارض قرارا محکس ریمو لگو اللہ ازاد دے چھکر دولی دستاش درزمکا اولادا قرآن دولی اولادا اسمان حرکت کیو کبلانا وانا در سر نب دو کئیو قدسان گوان منگوی در دوانو نئی کئی سڑی نلاس پری که او بدن برو رو بچی گی درد بایی گی قرارم و السماع بنا مخی سرمو لگو و صورکم دا نیامتو نئی بنا چت او شکر در کڑی تاستم فا احسن صورکم نسخ است شکل ستازیم این ستا پاقیده که خپل شکل سون در تخیستخ کاری تو سڑی تو بوئی اوی ماسر دا خپل مخنبن لی اولو نا هر چاہتا اللہ دا خپل بدن دا شکی مدی کردو لی دا اللہ میر اپنی نعمتون تو لی کدا شی وی نو خیستو بجون تیر کڑیو اتور چوو درن بدمورا نوی بخپل زان پڑ لی او دا خپل ځان دا شیله کوي شاهر تا خپل بچی ګرانی باشاوی رسک کس راولا ناغو گردی دخار کس روی پچاونا فتن اخپل زوی را سناغا مثال مشکو سو چه دا دیر خیسته خلاله کپوزه ای کگئی نداوی دا سمه تورا دفرقیگی اچه اصدی والا علف بارکی ویلی وغیر توقی وی کلندر آوازو کجی بابا سنگل دیدن نکا نوالا دا کپوزه ها ورزقكم من الطيبات او درکړی تاسو ته پاکو سيزونو نام پاکو لذيذ ذالکم الله ربكم د دې صفات والا الله رب دې ساسي پالن کړي او خیره چون کړي پارس کی رب العالمین پالن کړي مخلوقات او الحي لا اله الا هو مسبوقه صفته کوي یا متونه بل الله درک فبی ای اعلی ربکما تکذبان ولدا شکه اول حی اغه باندې شرین ژوند دې مر په ناراضی لکه سورۃ الفرقان کی نشره حاجت سر کول والا بے ددن شپا ورځ باران کول والا بے ددن فدعو راو ولیدین خاص کی دی اللہ تخفل گردن لائب دا حمدن دی اللہ اگا اللہ چپانن کے دا مخلوقات دے بیاوئی امیتوان اسلم علی رب العالمین بیاوئی هو اللذی خلقکم من ترابین مشر ستابلار میں دا خارو پیدا کرے و خٹاوان لکس فار لسما سپوگمائی کردی اما ام مسنون و خٹاوان بدبو آوام انو پیدا شوم د بدبو اسینا فضرب لنا مثلا ونسي خلقا بیا وسونه مده باندې بیا شنو علاقتن وین جام شوی کریما بیا وباسی تاسو ما شومان بیا پریوردین اورسی کی ساسی نن مضبوطی اتم بیا شی بوډاغان سورہ حج پینځم آیات کې ذکر کړی اوال ساس ناغدی چواب اسنیشی مخکی نا بڑا توب نا اوال دیغدی سورسی گیا نیتری اخبالی تا دا صفتو نیتی دا اللہ اگر دا میدر لدر کڑیو دا میدر لدر کڑیو سورة الحج گو رئی صفارا اللہ سمع وَخَلْقُمْ وَتَّقُوا رَبَّكُمْ زان بچ کئی کوئی ارے گئی زان بچ کئی دا خلاف رب قلنام یقیناً اَخْوَزِدَ اللَّهَ گَرَئِ مُقَرَرِ اَوْشَيْدَ لُوِ شَيْدِ کلچوینی دلران نو غافل بشی آری ہوتی ورکون کی دا بچی نچ داوتتی ورکئی قیامت رازی او عبد الله ملری کی با اللہ سرم کچر دا قیامت دنیا کی راشی دا حال ویدائی مثال جکر کن نو بچے بپا تشی جنگ سی جوڑ شی اوڑا جکی کی خسرین نا سفا جنی امام ابن سیرین رحمہ اللہ تیو کس راگی جزر تیر پا کندلو کی درنکو خوب ملی دلی اغه ورته وی لار شه د خپل خزینه ته پوسو کې شو نو مستقل علم نه مستقل فن ما چې هر ته یو کس ما ته ویل چې خوب کې ویل چې د بچی دي د سپی راسه نما ته واده لیکل دی ما یې دوه لري بچی او دا علامه ده چې ته به زړه ریحا کیږي په درې مسلورو مورز باندې لاړ تعبیر یو ځان نه مستقل فن دی بل ما تویل چې دوس پې دي یو سره بشي دی یو بل دغه سره فارم دی نما یې خلې دې سورې ما یې درې دوا ما دا یو به مشي خپل ونه کی ګرم دغه سره ما یې دغه سره لاړه تاسو ته کی ګرځي ما خو بولې دو چې دا زینا مګوزی او بلځه کې یو لاندې تیارا اخري ګړته چې کله روان کوې ستاره ایدا مې ماته ماخور لیدلې ته په وای نو ماته ویل چې دوار ته اوی خدای چې نه بریلیان لوي څیر دی کنه مې زه دوار ته کوم پرې مسلمان دې ذکرې مبرک کنه مسلمان او ما له شوش والا ته ته ورسو او ګورم چې دې سیټ ته یو ترن کې شکل ښکاری خسته شکل یې هو به چې دلاړم او سوري کې ما دا شو کړ ښکاری دم یو سپینګری نه سو چشمه یې لګولې هغه هم ځانلو زوم ځانلو الله ګیرای زونه وا چې اثر کې دا شواړه ولې او سری جامې دي زمام دروي هم دروي دا چې څه سوچ دا چې امون هم څه استفکار سترګې مې په خوږې شي واه خزانه کې سنو تصویر سره نو شباب اچا اخر لاړو ماتو چې پریشان کیږم الله بخیر کی مې نه پریشان سزا او قدر باندې ایمان ما ته څه وکې ویزه پلان یې مې لرشي موږ شې نو ما ته څه وکې مې زه پلان یې زما د زړې زمانی مرګره نو ما ته ته موږ شې ما ته ته موږ شې دا مثال ما ته دا خوب بیا ما یو خوب لیدل و هغه ته مې وویل هغه تعبیر وې ما هغه سیوا ندای مستقل علم مطلب نه دې سری رحم الله کس کولې دا غلا خدین ته پوښتې هغه نور پته راته نشته و کوم کومل باندې حمله شوی و امون ټول کلی والا تصدیدلی و سم مړ شوی و ما سره یو ماشوم هغه ما ته ونی لاندې اچولې و او زه تللی و نور راته پته نشته دا ماشوم ما وکاسو چې مشهور په دې باندې دونه دلاندي بیا ابتدایي مو بیا یې رسېږي پته نه یې نشینه رحم الله وتعالى یو سړی ور تراغې ویزا آسان دی وای خد الله ور تلیه مرتبه دی واجب فی الناس دا آیت دلیل بل سړی راغی اغم ویزو خوب کی اذان میں بدو اکھنا غلش سیونو ویلو چووتو شاگردان و توی چیدا گولی خوب بیو شاندے بے دس وی با بدنامی کی فازن مغزن ایتو الگی ایتو الگی انکم لسارکو شوام درو سے بدنام شو دو دل تغنی آبتر ذکر کئی کو گولی یا ایو الناسو اے خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کچر ساز شکی دا دوبارہ پرسکی دونا یعنی دا قیابت نا راستو دا قیابت نمونگا پیدا کری تاسل رام جنستانی کل رام من ترام دا خواب نا خٹ او بیا تاسل پیدا کری من نطفت دا ساز کی دا اوگونام منی او بیا دا قیمنا جامش بیوینینا او بیا دا کربندینا مخلقتا پورا او غیر مخلقتا ناقص الخلقت کم عمر والا یا اندامون کی کم والے اور ظاہرہ ممتازی درام اپادکو ممتازی درام پا خیٹو دمیاندو کی رحم سونے چھ دمون کو خیلو نیٹھے معلومی پوری بیا اوبازو تازی درام آشمان نا بیا مفریق دو تربیت در لکو ورسی گئی اشدکم مضبوطیا دا عمر فرطا بعد اس تاسنا غدی چواب استشی مخید بڑا توم نبازی غدی چواب استشی لانی عمر تا دیر پارا چن پوئی رست دا پوا کولونا پس دا پوا کولونا پیششی نس پیرے بدا نس پیرگی دا تبوس کئی دا سنگا نو سه ته اوس کوي دوی کوي شل پر دې پوښاليږي او کله بډا شوته پر ته اوس کوي منځله سره دې سره ته نه کوي له ونی دې زه ته درته درته یاد اوی نزمه کلرا آویدتن وچه سخت کلچ گورمون پریبان باران نا دو خوشحالشی و ربت او پرسیگی او راو چکی دا هر قسم جوڑا جیوا تازه اغا حدیث کې شرازی احتز عرش الرحمن لموت سعد بن عباد دا مانا نا چو خوزیدو خلق امدقا مانا کئی خوزیدل دا خوزاوال دی اللہ ذات و دا عرش کرسی دا صفات دا زاوال نمنزه و پاک نا مانا سرا خوشحالشی یو بختور سڑی را روان یو خو سڑی را روان دی دا عرش فرشتیم خوشحالشی لکه حدیث کې سراجی د نیک سړي روحي نو فرشتي په خان انداز کې وځي او چې بدی نو په بد انداز کې دا صفاتونه ذکر کړي دا رنګلا ذکر کړي په سورۃ المؤمن کې وښ پیدا هغه موږ مستی شو سورۃ المؤمن کې وښ پیدا الله او سورۃ العبس درشتن کې رات درې میا او تذکرہ د دې عبسونو عبس درشتن رات درې غرض مو نه عبسونو ذکر کړو سوارات هغه مې وی هغه دې عبسونو نیت هم مثال ته وي دارنا مشابه ته وي یو سوال دا چې نیت منازع ته جګړه وکړه او مشرک خدا نه وي مشرک رب مانی عبادت مانی هر څه مانی حکم طریقه چې قران خوځري پاره یې نه مانی ایصدار او سرګزی مخلوق جګړه هونکې د جګړې کو مشرک مخالف دي چې زه داس نید نشم دی ود الله مقابله کوي داس باوی نه وي جواب عبادت تغیر الله دا نزاد سر چې څه دا بل تر اچلوې نو دا نزاد دا لوی ګندې د دې وجنه ما ذل به غیر الله کی چې غدي واله شی حرام شو اوس که بسم الله به زر پیرولې نه وي خنزیر مونته کنه حلالي دا بابا ګړ دې دا شکرانه روپۍ دي دا ګاړې دي دا سادر دي دا کپڑا دي دا لوګې دي دا کټ دي دا شی دا فرزه دا आवाज چوچت کو ملنګ شنا شنا وسو وي ها دا هڅه دي ملنګ شو یلا یو سات نو بیان دا کې دا نو کوه شا چې دا هر شی پلیچ پیدا یې نشی راوړې واته یې نشی راوړې په خپل یې نشی راوړې مرداري کته وې چې زه مجبور یم نو صالح وې ملک خدا تنگ نه یې سپای ګدالنګ نه یې مل د خدای تنگ نه دی استاد پی وسو ګوډې نه دی ګلې نه دی واري زبل څه کې بیان کلم تکون ارض الله واسعه فتو هاجر فی بل دې ته وسره نظر ته شیر تاړم شي نو جواب به وکړي چې نیت دلته په مان د مشابه او د مماثل سره دی و بربهم یعدلون فلصره مخلوق برابر دی عادل برابر وي مماثل برابر دی مشابه یو شان والي څنګه چې الله دې زوی ورته نو داسرا بابا صفاتون دي الله د طرف نو ته خدایم زوی ورته اچھا ته خوښیار خبرونه وای چې بابا یې ورته نه مونږ به اولی کړی کی الله نو جواب یې کوي د مماثل مشابه نه مراد قزاد کینه ځکه ذات کې مشابهت مشرکین هم نه وایي هغه دا شروع چې څنګه دا رد دې دغه زمونږه امر دې نه وي ليقربونا الى الله زلفا او شفاء عند الله نو دلته مشابهت او مماثلت په صفاتو کې دي لکه امام ابن کثیر رحمه الله وی صفا جلد اول صفحه 180 ابن مسعود سوال کوي وای ما ویل نبی رسول ایو ذنب اعظم عند الله کوم یو ګناه دی لري رسول الله نو ویل دا انت جعل لله نذن وهو خلقك چتو ګر دی الله لرا مشابه مثل په صفاتو کې هرن کې الله ته پیدا کړی ارونی ماذا خلقو من الارض سکار نامه په یو پیاو مشن لري دار الحدیث سماعت رضی اللہ تعالی عنہ احادیث صحیح بخاری مسلم سیاست تو کے موجود ہیں اتدری ما حق اللہ علی عبادی ان یعبدو ولا یشرکو به شیئا اللہ حق بندیا مسلم لازم بندگی دا اللہ او عزتدار بن گئے اللہ سرا شیئا نکرا تحت النفی عموم استغراق ہی سوک نبرا و نفکتا نمانسکین اسمان والا اسمکی والا منسکی کو مخلوعی طور آجز دی دار لبیا ہوئی لا یقولن احدکم ندی ویو تنسا سن ما شا اللہ و شا افلان اللہ خوفا و دفلانی دا کاروشو وید اللہ پا مدد پیر پا نظر بانوشو وید دخل شرط بسیفاتا بلکه وای دی ماشاءالله الله فخوا بس ثم شاء الله بالکل کلا فوضا دی شي دار نبل حدیث کی دی یا ایها الناس اعبدوا وخلقوا وحدوا ربكم یو غنی الله سورا کبرائی ذکر کرن نتیجہ تفریقی فلا تجعلو لیللہ اندادا بل حدیث کرا دی یو سری اوی نبی علیہ السلام دا ما شاء اللہ وشیتا دا اللہ کو خوستا نا اوی اجعلت لیللہ ندام تا خمال رد اللہ مشابیو ہمی سلو گردو اکولم یکل لہو کفوان آہد کف نشتر دا اللہ سرا پمیسل دا اللہ حصو کو ترجمہ ایدر تاسی خب قومی ہو کچھر تاسی نگر دولیں اللہ سرا تو نددون انداد ہمیسل ما شاء اللہ و شاء افلان دارنگا ملک الاملاک شاہنشاہ و تعجوب دیا عجبن کیف یوصل الہ خلاف تیگر اللہ سنگ خلاف پہ ام کیف یجہدہو الجاہدو انکار کہ ان کے اللہ و فی کل شیئن لہو آیتن هر شي کې دی الله د پاره نه دی د قدرت تدل على انه واحد دلالتهم پدې کوي چې الله یو دی قران کریم دا ذکر کوي مگر چې الله لره نه همیشه بواسل فزات او صفات دواړو کې شرک الحاکمیت و مکوی شرک فی ربوبیت الہیت کھولو نکی شرک فی عبادت و نکی احسان کھول دو شرک نفی کئی وانتم تعلمون او تاسی خب ہوئی گئی سوال دا واری دیگی چې کدیو کوې ده دیو په پدینه کوې ده چې ګینې ځان شي کولې دیو خدا عقیده و چې دې کولې شي نزل د څنګه ده یو جواب وانتم تعلمون حال دارے چتا سی خبوئے گے پدی شرک و لبانی مولیانے خماہرے غیب مانا وطا سی خبوئے گئی مخ کی کتابنو تورات و انجیل و مرد کڑے دادی مسری والتا ہمون ممو چو دیر ابن اللہ عیسائی ابن اللہ ممو ادا متشابیات ہمیں یا په معنا د محبوب دي احبا وان کنتم فی ریب ربط و مناسبت دایات مخ کی سر عقیده دې درست شو دلایل پی پیش شو نو اوس مسلمان یې شرک نه کی چر تسلو تلاړ نشي نغرو تلاړ نشي وای د بیا سیر د نغری نه ماشوم تاو کا نشنه اوسنه ورته نه راځي امیاسی دو شریف کوسا بابا لئی بودا چه لمن پیواشی سادر پیواشی بابا مولا خیده ورنگا او کچریو ایتاسی پشک کی دا کتابنا چراولی گلمونگا یا رالی گلے دمونگا پا بہتر بندخ پر دمونگوانی پا بہتر بندمانی چیدے دمونگا محمد و رسول اللہ دلچه مقام د صفات کې راغلي او په اهم زین کې عبادت ورته لکه دلته واه راځین او عبادت وي سبحان الذي اسرا بعبده معجزه شي سرګندۍ عبادت ورته وي خیر اجول صفات چې الله خپل ذکر کوي نو تبارك الذي نزل القران على عبده عبادت نور راوڑون کے دے مجازن نسبت ورد کی گی لکا نوکر تسوئی کلا خلق دخان نوکر تم خان وئی خو نور ندے سکھ آباد دے نور تولد و تناسل نکی گی عبدیت کی شرافت دے ددی نسل بڑھوئی گی ملائک دے نور ندی نسلی نشت دے چکم دیو مغدی انسان عبد دے و عبدیت کی ماردہ عاجزی عبدت طریق ذلیل اکرشت لار نو عبد ام عبد زکو شرا نہائیتی عاجزی اللہ تا تابداری اللہ سرگ دی پزمک بانی تندے اکرش کناسی دی سوخاو رو تبولی وچی مزدہ کتکی گی اللہ مخی تندے اکڑ گی بخاو رو عبد وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا قرآن کریم چې مطالبه کوي د مخلوق نه نو مختلف رنگونو کې کوي یو د تمام قرآن باندې کې به سر راوړي سورۃ بنی اسرائیل راوړي اتا اتیائی مایا مطالبہ چھئی قل لئن اجتمعت الانس والجن علی وایا کچر راغن شیب بندیان و پیران فدی شراوری پا مصر دلی قرآن پا بیان دا توحید کی مراتل نشکولے پمیسر لدی اگر کبازی دیو نبازوی بازوی معاون مددگار یو در طول قرآن مطالبتی رکڑی را و بیام نشکولے سورت الہود کی ہوئی زکر در طول نی نو سڑیوی ارمائن ہندوستان کی سلکہ در طول پالے دیدہ گز و تفر میدان دوس و سڑی اطول قرآن مقابلہ نشکولے نلل سورتون خراونا سورة الهود دول سمع دیال سمع دولسن ام یقولون السلام آیا دیوائی چه دا قرآن محمد رسول اللہ دا زن نجل کرے نو دام عربی تاسم عربیان تاسم فسحاب لغام فاتو بی عشری سور مثلی نزراتلو کی بلا سورت نبانی پشان در قرآن پا بیان کی دا یوالی دا اللہ یا پشان در محمد چی بیان کی دا یوالی دا اللہ زمائر دوان تشخیجی کی دا زان نجوڑ چی تاسوی دے جوڑی تاسیم جوڑ کی دا سکے ودو من استطاعتم من دور اللہ اور آو بلئی آغا چطوان طاقت استاسی بید اللہ نخبر علماء آلیہ اعوان طول گواہان طول پر ایبانی پیش گئی کچری ایتا سی رشتی نی نچرم ساسی قبول دیا نشی کولی کوشی چرالی گر ایدیل اللہ بی علم اللہ پا کامل علم دا اللہ او بدا خبر ایبانی را لگر واللہ الہ الا ہم فہل انتم مسلمون کہ دنیا واری بزر بکم فاخرت کی بتاوانی آخرت کے بعد ایسا نہیں یرا لس نشی نو یو سورت قرآن سورت یونس لمن دیکھے مقابلہ ہوگا وہ آتا جیسا میں آتا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله نزد القرآن دزان جور بيد اللانا لكن دا تصدير دا كتاب بين يدي شددن مخدن أو وضاحت دي فريكي الكتاب دا مضبوط حكم ياد زڑو كتاب دون نشتر شک پدی کی وکیدو دادت رب العالمین نا من وقت کی ذالک الکتاب کی ذکر کرو جو حکم بمفرد نکی گی و کتاب مفرد نمون دالے گی و قرآن فصل بعض و بعض و ایدا خلق چی دزان جو کرے محمد رسول اللہ را مصریت جو کتا شم پیش کی گا خلق ہوئی چرور ضرور نکمین و بیا دوگی دو سوری لکھا چی خرد خر نکمین و بیا دو سورو بکار دے گا نو خودی عربی دیو تاشیم و ریمین تاش در نکم تاشیم پیش کے جن فتح بولیں فاتون راوڑی و سورت مم مثلی مثلی پشاند دی قرآن و بیان دی توحید یا پشاند دی پیغمبر چی بیان کی دی توحید ودو من استطاعتم من دون اللہ انکنتم صالحین ودا دل تراشی شریف سورہ آسر ہوندہ گراؤڑی سورہ کوثر ہوندہ گراؤڑی یوزوان ان اعطینا کل کوثری بیت اللہ دروازی تزران کھڑا شاعران دا دل و تختی دل قسم پخدے دا بند خبری نہیں لبیدہ مشہور شاعر دی اسلام جو مسلمان شوے دیں دعا شاعر ہی ہوئی بس مسلمان ای کی چاہ اور پہ اس اشار نہ رہے شاہر کو من رہے اوڑ شاہر میں پہ شربے کے مسجر اندازی رہا زکر کو بلاغت دا قرآن کو بیدا سے بلاغت دے جس منگ اشار ہوئی شرمی کو اگر سیر شروع ہے وہ اس در تصوئی دلتوئی فاتو بسورت من مثلی من تبعیزیت پول نشی راوڑے زچلو لس راوڑے زچلو مطالبہ در طول عربنا لکا اللہ باب والا لکر نبی آوئی زچلو دا چھوکا لس قبیلی ہیں دار لسوان راجم شہید اغس وسڑی دایو قبیلہ دا قریش ہو کیا شم خلاف کی چیز اکفل خلاف کی اندہ خلی سطور ہو کی کیونکہ صورت نشی نزائی و نمگڑے و آیات خلی ہوئی گئی نمین تبعیشی ہے دلتا ہوئی راوڑا یو صورت پا مسئلہ دا توحید وانی من بسلی صحیح صد صورت پا مسئل دا قرآن پا بیان دا توحید وانی یا پا مسئل دا محمد پا بیان دا توحید وانی سلی دا سیو سلی خودمش کی اللہ زکر فردلہ علیہ السلام ویچی مخد دا روجن سلی مخنا دے اچې څوک مخې لار غلې دي نبی اشاعت نه دي دا شي اثر ان من البيان لسحه باز د بیان نه دا شي اثر کېل کې جادو تشبيه قرآن دا شي اثر کې چې د جادوګرو اثر یې پیل کړي وداو اور امداد کوي یعنی आवाज وکړي شهداءكم علماء استاذي علماء خپل بيد الله نن لکه سوره الانعام يوصل 15 علم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا راولي شريا راولي راولي علماء استاذ چې گواہی وکړي گواہی کوي چې یقینا الله حرام کړی دی دا اتم شيخان یو سر پنځو سمایا سر قرانا پاین شهیدو کچریو گواہی وکړه په دروغ کوي بلیو غلطه فیصله ممنه چا ولا تشهد معهم او دخل کو د فائشات او تامین شین هغه سانچ یو درو غړیا تر ځوان هغه سانچ یقین نه کوي پور درست نه او دی خپل را سریا دلون برابرې مخلوق دارن لا قران کریم ذکر کړي سورۃ النحل کی سلور 50 سورۃ النحل سوال لسم اسی طرح ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون کلا چې تکلیف څنګه لري نا غه یو ډلا ساشنا فلل سرم یو شری کو نورې صدار ګرځي مطلب وې جالو نذیر بنا دي لله البنا سبحان هو لهم ما یشتهون کلا وی لونه دي کلا وی شری خپل ګواهان دا ولې تاسو له غوښتنې وکړي شهدا شاوري الله رحم الله ویل چې څنګه قران ملي علما خپل راولي دوین پیران بزرگان خپل خطیبان او شاعران خپل راولي لکه بحر العلوم کې سور کندي وي یا فل اوان او انصار یعنی الها دا مراو ولای چې ساس امدادو کې لوس لووند کې سر صورت یو آیات وو جوړ کړی او ټول قرآن حکم شامل دي شواذا تم تسریل لري قرآن حکم عام دي فاریو باندې شامل دي وایي په تور چې ټول دنیا را غونډه کوي راي ولای بهر والا تا نه کوي وګور بیر اللہ نے کشری رشتری بلی خل بیان چلی دسان نوی دتاشی امراض لی فا اللہ تفعلو کشری اونکلو تاشی داکار سورت قرآن اوڑو بازی سر سورت قرآن اوڑا ولن تفعلو او ہی چری اونکلی تاشو سمانا لم داخل شر سمانا ورکی وفاستا که مشران هم دا کار ندکر تا اگر اوستا سیم نشی کرو و طالبا نوتی لا جواب شو لکه ده نظیر و مثال لپوسی نو کئی سوگ دلاری دردر کئی برا وقتا نا جواب نی سیغفورون لیللہ اللہ وفی حل تو معجزہ اعتراف بیر الخصد او دل تو امسر حاجزہ فا فتح قلع کے فا تفریق نسی کی صحیح کی نمانے بسکون گئی فا آمینو فا تفریق دفت محضور فا آمینو تفریق یعنی کی دور او چیز حرام خوبنکی وہی سمجھتا ہے مسلمان فآمنوا فتفرید په محذوب نه قران دا قاعده د زیه په زیاده برابر دی ان دماغ چې مونږه مثال پیش کړو ٹھیک ده دا نه چې قران مونږ ځان نه جوړو مونږه قران د الفاظ ډیرو معنی ته شامل دي دا محذوب معنی ولر او بس او تی تو جواب یو خلی ما ته جواب یو خلی راکړي اوس وګورې نو ایمان راوڑای نو سر فرد کننار اللتی نوزان بچ کئی دقور حغنم وقودو هنناس والحجارم چی خشاک داوی خلقو کانین کانی اویدت لرکافرین تیاتوی شوی دی دفارد نمانون کو دا دلیل دی پدی بانی او رد دی پا خلقو بانی جسو کوئی جنت اس نشت رہے بیا برا دیو بیا بپنا کی گی بیا بختم شید جانم دوزخ ختم دوشید دا رد پی جو اس نتا یادی دوارنی رد پری باری پناہ والا نشت رہے ولی خالدین لفظی کر گئی آبادا لفظی کر گئی تو پناہ نشت رہے او کم مومنات دن عباسی نو کم دیتا بھی لیگی بلدی جو کڑے دو دا رسا زان بچکی دبور آغانم وقود هن ناس والحجر حدیث کرا دی زان بچکی اور دا جانم نا اگر کپیو ٹکل دا کجوری صدقہ رد البلا دانا ورکا دا اللہ پا دن بانی مالو لگوا چی شرک ختم شی لا تکونو فتنہ و یکون الدین للہ فتنہ ختم شی مالو لگوا نمل وامن شي توحید ورا شي شرک به نه وي مثال فائدہ ده داو تفید ورنا منکر د رسالت او صداقت ته کتاب سورۃ السجدہ راوړ وي تاسو سلام آیا وَأَمَّا الَّذِينَ خَسَقُوا مُرَاد تینا دَاللَّا دَ تَابِدَارَيْنَ فَاقْ وَسِرِدِي وَفَاقْ وَزَيْدَ دِيُوَوْنِ تَلَچِ رَادَوْكِ دَلْتَ فِسَقْ وَبَادَتَ كُفَرْ وَتَلَچِ رِوِرَادَوْكِ قُلَّمَا فَحَرْ وَارِچِ رِوِرَادَوْكِ جُودِ دَدِينَ وَافَسْ وَوْغَلْدَوْشِ پَدَيْكِ او تبو ایلی شیو ستی ازار دور ان نار معرفی راولینا او مذکر راولینا زکر چی سخت دی اللذی کنتم بیهی تو قذبون تبر کی دیم برابرون و غروس دیم برابرون و لنزیقن نومین ازار لنزون ازار او دل تسنگوی ان نار معرفی مذکر راولینا ان نار معرفی راولینا او سورۃ التحریم تاسو راوړوي شوګم آیات کې غالبا سورۃ التحریم سورۃ التحریم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم زانو ساتئی یعنی پا کولو دا جیداد و آلیکم او تبر اقبل خاندان اقبل بچین نارن دورن دلتا نارن نکیرے روڑی وقودها الناس والحجارا چبالن داری خلقو کاری دی خشاک او پدیدی مقرر ملائکتن فرشتی دا اللہ غلادن سختی کلکی غلادن سختی شرادن ککین خلاب نکی دا اللہ اغش امر کری دیو توکی اغش دیو توکی اغش دیو توکی اغش دیو توکی آروت و ماروت واقعہ او در زہرہ دن غلط ادھا کنن فرشتے خلاف کئی نکئی او اللہ تمعلوم دی نبی آفو بدا لفظ او در اللہ پذات کی تغیر یا صفات کی تغیر لغیس ورکی او در ناروہ محمد رسول کیوئے دی اس دلتا ہے معرفہ ذکر کام علتا ہے نکرہ ذکر کام بیا وی الٹی اودر ته موانس ذکر کلام الذیون ور داوری قران د برابرت کتاب نقطه دلتا منافقو کافرو نو ذکر ذکر کلام رجل کی سختی نو چور لیدا صفات نو پرمانه سختی نو ذکر مذکر راو الٹی موانس صفات ول راو ولی دیو کار د بغیر تو کړو شرک پر لړای ام پوتلم خپلم ولاړو نو کارو دې کړو د بایوانی بیکار د لاندې کارونو کړو انمل منافقون فی درک اسری لاندې بوی د لاندو نه دنیا کې لاندې دارل مشرکون د لاندې نو ار پیر تر فروز د لاندې و چې لاس را باندې وای نو برته تی دی نار زوی او دا شلا چې په ول شي راګي سم وکړه یو تاسو بیمارو خبره د کولم نه دا شي دا شي او خو به شي زړه دې راته شي ډاکټر او تاسو حساب وکړئ کی څه نقصان دی هغه زو بابا له دم مستفو پټان په کوه دی لري دا نو تاسو دې ماحول کې پاتې کړئ الله بچي اوس ماغه ټول نه څه ولیکيږي او څنګه ولیکيږي په ثانه نه کیږي چې ځان چې دم دا ثانه دی ثانه نه کیږي لږ شبل دې څه بده وره کم دې بابا لته مو پرده کې فلاس والو بس وې ته خلاص دې ته بابا کار دا حرام زوبونه دې بلی شي الله زنانا دا پارا یا کور دے و یا کور دے مختور مثال دے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن سور احضاب کی سوئی وَدَنَّكِنَ دَنَّا کور کی دا جاہلان ہوں دے کے بعد سلوٹو سیننگو رکی بات تلڑن نوچی لوڑا جی اٹھو کوئی نو بیا اوچی ہوئی میک اپ دے کسی شے دے وی آغیل ازون نکتہ پانی کوئی گئی سړې الله تبان خيسته پیدا کړې دې ګیره نه دلته نه کریزي ضرورت نشته لري سږي بوډا ضرورت نشته او زنانه کې حسن ذاتي دون نشته نو ځان خيسته کړم مطلب دې دا اوسو ګورې چې زنانه ګیره یې باید خلکو دا بزرګه د کوسي باندې خدا په غلط سره فتاوې لري دا د پورې اې دې ود مور کې دې دغه مشابهت راځي د شړی سره ولانتی کې لانتی کې نو دا میک میک وینه کړی دی ولنه یو فرل نه رااله لاس نه بیا ته فرض بدا خو سناو لاس ته نبی علی السلام بدل یې کړ نه نکري دی نو سنانو له نکري دی شړې به خوشبوې لګي زنان له خوشبوې نکري ځه کور کې لګي بار له نا مطلب ادا داور صفت اسی ذکر کو ابانات ولی قیامت کی بسورتون ام قبی ہی یو یو اندام بیدون اغرطی جمعو ہے صدی کی بی ذکر ام قبی شاہ اللہ دے مدلین ام سر دا قرآن طریقہ دا چې د زورن آیاتونه د یری ذکر کی الله وې داسې نه چې زما مزیات سپش او پسې خوشاله ذکر کوي یو د پار د سوالو د دشمنه ده الله جنرتو وګي نو بیا به تاسو موږ ذکر دی نه شي یو کس غیرت کړو وګوره تاسو ذکر کیته وګوره تاسو رانه کیته غیرت کړو کنه اوس ورته څو شوی کورونه کې جاري جوړ سره بنه وځه خیرې کوي اسی بل نور پسې مړل څو پری دي نه پدینې نن کړو لکدارنګ لا هغه آراف والا چې کله نن وکی پدینې غیرت کې کفارو ته پیغور ورکړي الله وی زی او جنت تلاش دا شرب العالمین نو سوی زیر ورکی ایماندارو تا حاصل دمانی داشو آگسان چی ایمانی روڑنے پکوڑ بودو و عمل کئی موافق دا قرآن و دا سنت بیزایو مانا کئی عمل صالح آگئی چی دا قرآن و دا سنت موافق جو اخلاصی بودی اوی با دیو دا پارا زیر رسول کا آن دا دی اوی با دیو دا پارا جناتن جنتنا باغنا روانی بای لاندی دا ونو دا بنگو دا مین انحار ولی القرآن یخصر باز بو بازا سورة المحمد روانا سورة المحمد جو خبره دغه کوم سوال سم آیا مخکې او خبره کوم بیا دې سره ځم آیا وقودها الناس والحجاره یو خدا چې د چا عبادت وکړي د عبادت خو د عیسی علیه السلام شو او د اورې شو د نیکانو هم شو او دا به هم جهنم ته ځي سورۃ الانبیاء سورة الانبیاء داوڑا سورة الانبیاء ایک سو ایک انکم وما تعبدون ابوگوری اتا نوینا انکم وما تعبدون من دون اللہ یقین انتا شاجتا شرامدتو بید اللہ نحسب جہنم اشاجت جہنم و تاسب داخل شدی ورطا او کشریوی دا کسان چتا شوی دا زرو مددگاران آلیتا مددگاران ما وردوان نبویدن شوی جہنم تا او طول وی بری کیا میشان ویبری دیو لرا پدی کی زخیرون چگیم اویبری پدی کلائس باہون نبا آوری دا دیر شور دا وجینا یو باوغا بھئی یو بیو للتی اول بلنا ندل توی اگا اعتراض جواب ان اللذین سبقت لهم من الحسنان یقینن آل کسان چی ترشوی دیو لرا زمادت ربنا الحسنى حکم د جنت اولائک انها مبادون ندا با لری کلی شوی د جهنم نن نباوری आवाज داوین تش اوی ودی پر اواز جون کی چواڑی نفسن دری همیشه نچ کوم مومنان دی او خلق دا غی عبادت کړي ناغه به جهنم نلري اوس دلته یو بل خبره کارو نو سم مراد دي یو باغ لکه سورۃ التوبه کې راځي تو کو ابي وجو وجبا هو وای بدا ساتیا مددګاران دي بوت ریسر ټیټ کړو درګه تو زله پاري باندې دار ده یو پته وي لیکن درې معنا امام حاکم رحمه الله مستدرک د حاکم کی ذکر کئی ولی اجارت واکاری لگو گرم یوی لگیل بطرم بل گرمائش کئی دیر بل بدن پوری رسلی زرم او بل سوزولی دیر ناکارا تاسری دابوی دیر بار آزاد وسم ندهو صحیح ات تفسیر بالحدیث لاسه شو خبره آغا جنت سورة المحمد سوال لسم آیتو سی تایی باروی آلک زیباتو سوال لسم آیتو تین لسم سوال لسم مسارو جنت اللتی صفت جنت آغام وید المتقون خلاو شوه ده مواهدین سرا ویو پدی کنهارون ولی مما اندو بو غیر آسیم که نبوی بد بو او با نبوی بد بو داسی لکه او بچه لگه پاسی جتمن بد لی ولی ویلا تچاپ و پتی که و بکور که چین روانی و پیپ لگه دلی چوٹه چالوی نوزو نخوشا دی وانهارون او بلا ولا بیدو لبن نهر دشودو لبن شودو جنبی بدبو تامو پنددن نبی بدبو او دریم ولا وانهارون من خمرین او ولا بی آلا شربت لذت للشاربين لذت باور کوي مزه باور کوي سکون کو تام دنیا شراب اوس کا بزان پوری کنا انهار من عسل مصفا اولي بيد غبن صابنا وصفا صفا نبچی نبکیا نورس زخیمت اوی با دیولا پدی کی هر قسم میلی او بخشش طرف طرف دوینن آیا برابری دیشتی دیو او کفار وقود و الناس والحجارا پشان دواچا چمیشی بور کی او سکولشی پدبانی او با ایشی دلین نو کٹ کی زرزر کی پلوی دلوین دا برابری دیشتی مرگ التکسر نے کلوے بار امور دے گی نو مرگ بنی وقود حن ناس مقابر کسو ہے اللہ اغا جنتونا اغا دیابتونا امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کے یوصل نبی صفحی داسی نعمتون دی سڑے کتے نشی حیران شورتا بی بیان ویدا سیر تیوتی اگر امتی کلما پہرواری چورکے شریو تمین آدھنی جنت تمین سمرتین دسمیون رسکن دفار دفرات نووی بدا جنتیان دا فاغ فرات نشرا پیشیو من تمین قبل پکوا تا دنیا کی اکا مانا دا یا من قبل دا دین مخی مکوڑ لیوان اکا رنگی دی دا جنت پراکونو کی بدایش رنگ و بدلی دا ہر وقت جدا جدا لکه څنګه د دنیا رنگونه دي د بنځه قسمه یا د پندلس قسمه رنگونه نه اویا قسمه رنگونه جوړي کاړول تاسو سره وځي در الله دا شي کوڅنه دي یا کومې سره د دینه اعلی او چت او وی بجو لرا پدی جنت کی وحوتو بیهی متشابهان اور بکریشی دیوتا پدی جنت کی بیهی پدی میو سر پدی جنت کی اور بکریشی دیوتا بیهی پدی سران یعنی پدی میو سران متشابهان هم رنگ پیو رنگ یو شان پران کی او بدل بی پتای قوپ مزکین اوی ودیو را پدی جنت کی ازواجن بیبیانی جوڑا مطحرتن پاک صافین مرفوع حدیث کی ذکر کئی کھڑے بے نہیں بل سبے نہیں نبا مسکیدن کی بعض روایتوں کی چرازی من الحیض والغائط والنخامہ والغزار امام حاکم روایت نقل کرے دے موقوف دے یادار اسرائیلیت سنے دین علاوہ پنورو دا حدیث و کتابوں کی رازی نبا او سکی گی نبا دنیا زنانو ہندکی تشبول ڈکول دارن لعیبو نہیں پتی سپاکی ساکی وے بدزبان اپنے خوشحال بھی ہمیشہ بھئی او امام ترمذی رحم اللہ دغی اغا بینام نقل کری منگ ہمیشہ یو بنا کی دو والا نیو منگ با خوشحال ہے غصہ بنیو غصہ نہیں کچھ یور خوشحال ہے انتور جبیا غصہ نانا اغا برزائی و خوشحال ہے ان الله لا يستحي وهم فيها خالدون سرسو مناسب دی وی ولی پرې همیشه اوس در توغوي همیشه او مخ کې وي عزت لیل کافرین مال ته سوال دا واره دی چې مسلمان کوم جهنم ته ځي نجوا چاله عارضی دی اصل کې دا ته اسوي د فارغ کافرانو او دا مسلمان چې دین په ټول د املوکو کې تللی دی او سړي املوک راوړي وو تللی او پیسې په ګرین ګنګټم په کې نه راځي چې د چاته ګنګټ دی به خر د پتر په ټول د املوکو کې راغلی مسلمان تللی او په ټول د املوکو په ځو خلکو سره ناس او بد کارونه یې کړو په ټول د املوکو کې تللی هغه راوځي او که تیار دی جهنم نو د کفار سره نو د تسوي تقابل ہمیشہ وہی پرے کی سبانا حجیبت ننا ہمیشہ لے اقدامہ ربط و معصبت اس لئے ان اللہ علا استحی دا جنت او مخی درات برق ظلمات تذکرہ وشوان دادا اللہ کمال لے ورکوٹے علوی شین پریدی بیانې حکمتونه دي او عبرت ده بار د مخلوقاتو رب سبحانه او د سر اعتراض هم ده سوال ده خلق وای چې دا د عنکبوت سورې عنکبوت جولاګي ذکرو یا سورې حج زباب ذکرو نو دا وسر تعلق ساتي خپلن نقلن دوان سینې سورتونو د دې سورث سره مناسبت مشتري وو دا سورث سره مدني دي هغه سورتونو ګورې مکی دي خبره په خبر راغلي او دونو وخت کې جواب نه به اور سورہ را کړو اساری دي هم برابر نه من وايي امام ابن کثیر رحمه الله وايي او ګورې صفه یوصل یو نبی جل اول یو روایت ذکر کړي انا ابي مالک قال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرتان ابن مسعود وعن ناس من الصحابه لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء نويل المنافقان اعلى واجل من ان يضرب هذا الامثال فانزل الله هذه الايه. دیر صحابہ و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آوی داوی چکل مخی دا برد او دا اور دا سیب دا دی تذکرہ وچوا نو منافقان وی دا سن کتاب دی چو بڑی کی دا اوبو خبری دی بڑی کی دا اور خبری دی مطا دا لسکے ماشی عمر شین اپنی دی اللہ الله علم کې حکمتونه دي دا د حکمت لپاره بیانې دا وی سره تعلق هغه په مثال کې پیش کول دا سینې به وکړي دا نو څو وایي حیا نه کوي الله سمانه به حیا نه نا من رسول کې ویلي د نقصان نسبت الله تعالی راوړي الله مناسب دی مونږ یو معنی دی ولا فز ابتدایي او بل معنی سي انتهائي نو د بندا په باره کې ابتدایي معنی مراد یعنی شرمیدل او د الله ته نسبت شي په معنی د انتهائي معنی تر څو چې شرمېږي به څه کې اکار نه کوي کنه که کوم شرمېږم نو شرم دوی نشم نو سوګره د الله مبارک په څه معنی ده دا نه ځکه چې هر شی په نسبت سره څه کوي معنی بدلی او کنه بدلی وګوري خزر امراه نساء د نسبت والی نیات انسور دوی نیا وي نو یې بدل کو کنه او که نسبت والی مور ته نو سوګره مور به وسو ته لور ته نسبت لور ورته فرضې ته ترور ته نو په نسبت سره د زنانه ده معنی بدلی یو تر تطرور بل تر تلور بل تر تر نسی کرو سی نو نسبت سرمانا نو که عبادو تا نسبتی نو شروع در غص کو شروع بیگتان او گورتو نو اٹھگی رای بیادا نروا جو شرم درن در اللہ ببارک انتہائی مانا یادا مشاکلتا نی بیجی یا مانای سزا دا بد کار کوي سزا ورکوي الله سزا نه پریږدي الله یعنی بیان د سزا خبره باندې کوم په معنا اوله چې انتهائی مونږ ویل هغه راځي اوس وګورې معنا به ده یا پیر الله نه پریږدي دا چې بیان کې مثال کوم آشي سره په قران کې فما فوقا یا کم درې ماشینا په قران کې لکه یو وزن د ماشي فوق زیاد کم دوان دفار راجی رجیات ہم بیانی که کمی ہم بیانی قرآن تصریح ندکلی بیولا ہاری او مانی لر شامل دی راو کسان چی مانی دی پا اعبدو نو پوئیگی دیو چدا مثال بیانی اول قرآن کی الحق پورا دی ترپ درپ دوی ندر تحق پا مانی دا پورا پورا دا حکمت پورا مثال دی قرآن دا اللہ دا طرفنا طرف طرف دینا او حاو کسان چی کفری اکلو پا اعبدو نوائی اوی مادا اراد اللہ بیہادا مسلا سمت لند دا اللہ قدیمی ساتر بیان اول پا قرآن کی جرات دین سیم دین برق دے ظلمات دین یزل بیہی کثیران خطا کئی پدی مثال سرڈیر اولران او کلکئی پدی مثال سرڈیر اولران ہدایت پا ماند کلکوالی کرن یا توفیق دا بیان اول کئی پدی مثال سرڈیر اولران عرد کئی پا مشرکینو او دا گبرا کئی پدی مثال سر بگر بدکار سورة المائدہ لگر آوڑ ہوئی سلوش بیتم آیا یو وضل به كثيرا يوما وقري ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ذا انزل فاعلا يزيدن يزيدن او كثير دا مفعول فيه دي او طغيانا مفعول به نو معنی او داشا ظاهره الله پډېرو کې د دینه ا کتاب چرالي ګره شو تا د ستاد راز ترتن سزياتي توغيانم وکفرام سرکشیو کفرام یا کارکیا کتاب پډېرو کې سرکشی او کفر کارکی دنیا تا هم په دې صورت کې آتش پیتن کیون دے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دوبارہ ہی ذکر کی ندلت مانا یزلو زیادوا دے زیادتی پدیسرا یا کارکی پدیسرا کثیرًا پڑیرو کی سرکشی و کفر القرآن یفسر بعض بو بعض دارن لا سورة التوبة داوارو ری یہ اولی سب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليهلكن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون نخالك يا الله فريق مثال سرم درو دډیرو خلکو ځانې دروژن دی وګوره وای کنا ما ته وټرا کې نو د اسلام تل تکې رم تاسو شتري اوس دا شی الفاظ راوړل قرآن یا رسول والدی چې گمراه کوي الله خطا کوي الله نو بیا خو بندا مجبورې ما جبري او مسلک ثابت شو نه په حق بیا دې وری اور څه څه یو دا په تکلیف دواله یا تاب دې منه جواب یو ذلو دل نسبت کیږي بندتا په اعتبار د کسر او کله الله تا په اعتبار د خالق او د مؤثر هر شي کې اثر شته پیدا کړي ضلالت کې اثر شته کفر کې شته ایمان کې شته دغه ولې نشته چا پیدا کړي نسبتی چاہ دکیگی کفر سوک گئی بندہ نسبتی چاہ دکیگی بندہ نظر دو ہدایت اللہ تک یہاں مو کوئی نبی جو ہمچ داخل قسنگی چا پتہ رکھو لگی اللہ دینا دائی بیان دے بدکار خلق تنبی جانے زیر سو خیر او کبی آئی ام نا پی جانی نا دبل کلی بے غیرت اصنا پی دوستی نا بی آئی ام پی جانی نا چی رافیزی سر ای دوستی و اعتیاد و نو پی جانا چی در رافیزی چی کم کار فرزی داو یا دول فرزی کنی نو کفر چی کم کار کفری داغای زکرا داغا فخول او دین دی نو طول طریقه دا صدر کې دوه کورې دا په دین ده مولا چې دا وایي د سنداس کوي اول کو هیڅ نه دی کوه الکا مولانو یاوام کړه نه نو دا خو انسان دې ولې دا شي کوي الله وی دې خر دې دا سپېد دا یې د شي په تونه تراحه ان کثیر من الاخبار والله الله اوس بیا وګورئ آگزان دی یان خودونا چه ماتری آهد اللہ کڑی لو دند اللہ سران ایا کن آبدو و ایا کن استائین اجی سیبم لا سدری مری سیبم لا سدری عوامم لا سدری کیلی پدربانی نامو بنی اللہ تا تولارن تمام احسان دی عبادت و تمام احسان دی استعانت تا دی نہ بلچالا چه بار تشی نموی سے ہوئی شرف الحاکمیت شترے شترے گا شرف الحاکمیت شترے گا شرف الحاکمیت عوام ہم بازی مکانے میں راکھلے ہو درد میں خرشبے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ قول ہم ذکر کرے ہو چه مصر ترارم مکار میں دخل گولی دو عجیبا خربا چه درد و پیو شکندر و توی پو گفتو کی مراب وصل بابا لن درگال ابرالن دستونا بیوشو خبوشو کل کل شیطان داسی اوکی سڑیخ پی لاس دا بندی بیا بل شیطان دی انسان بشکل کی راولی گی مورد بل جدت ہو آیا علاکہ زوم دخشی بیمار من کرے پی میرا گون استاد اپل خیلی دماد اپل رست دوت رسی دلی او زلال هغه چې لبوزي شیطان زده رګونه نیولي دیګ شریک کافری وا ولا نا جوړ کی ډیر پلان یې کی پیر شه په ملنګ بابا لې خاور هغه دې نه نیول شي شیطان نن څه یې درته ولی نبی رسول الله جرګې له شراره له سپینګیرې سره نو ها ازوان شریک چې د شپې راځي او د شپې اړه یې سونه دا وګانی ځان سړی هغه بابا بیا نو کوي شیطان دا کارنا یا الله یا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود سورۃ الانعام مائده کې ذکر دی ال کریم اذا وعد و خارب اندا شو عالم ارواح کی وعده کړی و الست ربکم الست بربکم قالوا بلا ولینا بیا یې انبیا علی ګلیو داوی پلاس داوی په جو وخت مل وځه شي الله ستا خلاف نه کوم پیغمبر را ته بیان کړی اوس کوه شوې نبی الله نو چې پیدا وو نو چې چلې وو کو د هندوانو طریقه او د عیسایانو وخت یو ته والی واشو نیم سنډې ولا پریږدا غاړي کې ته اندېل واشو پریږدا ته بنګړې واشو کوي درسې کنه گوتمو ورطا واچوا پنجکا ورطا واچوا او چه غرش نو بند ورطا دیسایانو واچوا دروازی دو پتا اوتڑی یا دو سر نو اوتڑی یا دو مرد نو اوتڑی او چه بوداشو نو بلاشو چه پشیر که بوداشو نو بلاشو ابیا خوبا غزڑی تیسی ہوئی او سو وطر دروغ آرکی دخشی وطن اخوای اخوای را دوشی نو پیدایشی پتری خد تیری ترام وعده او ځانې په طریقې د مرګ او خیرات په طریقې د دعا او په چې د تیرې تر په یو وو الله سب ګوري ناروا دي پس د مضبوط ور مضبوط وارینا لو د کلک کړه د الله سره او د تن نکا کلک او ډر اچولې د نکا انتم دې ته وي او ستاسو یې سکري وستا قول بنا سنوسی شرمیس واسد اللہ در کلی دی اللہ بندہ دان دیو شرم و بیزت دیو درگات اللہ دی خدر دیو کیو ممبر چرمین شو خدر بار میدان تو بیسل اسیملی تیو سل ملا و لوری اسیملی تو بیسل خلق ویڈے خسکڑے دی پیغمبر خپل لور کم دیتو بیستی یو رز اغتری و یو کور تا تاجیت تا پر لاسنی ویلا و دا شرعی حق نتلیشی دنانا چه پردائی و پاکور کم در پردی احتمال نسائی روایت تی باب الجرائز کی سید سرد سرم سپوز کنه که یو ډیره ورته ګرانه وه وایي زما د بدن یو ټوکړه ده ورته وایي فاطمې چېرته تللې وې ګاونډ کې رم شروع ښه خبر ته خو نه وې تللې نه خبر ته تللې وې ورسره لکه خلنې په بډله باندې دي که نه نو د خپل کار د شفاعت نه به محروم شوې اوس مورتا بسټ واچي اوسونه لکه په وګه واچي او بربند رواني وي په سره تر کې ځن بار ماشنا هم ورته ده دا چې نه کې سټي دلته پروت یا لکه په دې ځای کې ځان دسانه شي زړه مې وچا او دا چې تلی ونه ډیر خپه شو او یا ته تعاون ما امر الله او پرې کوي دو معنی کو هغه صفات الله چ امر کړی الله به پاو ايو سرا دیو دې کول د خپل ځان سره وها الله دې بچي الله ور کوي خدا الله ور کوي د څه درجات نسبت کې کا وخت یه بولی مې یشا او ایناس او یو زر وی جو هم ګذرانم و ایناس او یې جل هم اخی باز شنډه امام راضی وی د دې درې خبرو نه بار نشته یا بزوی ور کوي یا دواړه یا بلې الله نو دې سو کی رضا صفات ور کی بابا لا دا ما دړې نه ټول په څوي مو ټول یې خاصه په ټول شو غن او دارن دې کوم دې یو لسم ساوې مور کو د دوی ځان ته نوم باندې وګوره ساوې سوره نام کی وی اغه چې الله لری نو رسي مخلوق ته چې د مخلوق دی نو رسي الله ته مخکې مستنیم راوي ايو سره دا دیم معنا اغه چې امر کړی دی الله په دې باندې ايو سره دیو دې کولم چې دای کی لک سره رحمي ولا رشتہ داری پالل حدیث کے راضی رحم و زبان حال سرم یوئی چز حالن دے یوئی چز قولن دے خوصولو کے منزی کچھرے حال دا انبیاء و قریبانی گوادی نیواجی دا انبوئی بیماری پر آدھا حال دا دی کانی و دا بوٹی گوادی زین فضیدے نشی منگوئی چدا آجز اے اللہ زمان بسا حالی اے چسوک دیو دیکھی و زبم نیو دیکھ زب اقبل رحمت سر یو دیکھا اصو کی چې جدا کی نو د خپل رحمت نه وجودا کم او یو سیدور فل ارض او قرانه کوي په ملک په ملکی پزمکه کې نه په ملکی فساد مون ذکر کړو شرک او بدعت ارس و رواج خون ریزی بے حیائی او شرمیدل قرای کذب بد صفاتور والا هم الخاسرون هم ذلتی تاوانیان ننور هم دا دی تاوانیا کدا صفات بچا کی نیم پاوان دی کن این آمو ذکر کئی کتاب را لگر مقصد سو بیدی نخکار کی در فریقان تخت سیمور دو ڈلے کی در نمنن کی پت یو ڈلے کی منافق کافر منن کی یو ڈلے کی اوس ارامات ذکر کئی دا بصورت دا دلو کرانی توضیح کی گی پر ایمانی اللہ اکل آدلہ بصورت دا نعمتون کی ذکر کئی کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاثر کتاب دا اللہ نا عبد اللہ دا عبادت دا اللہ حلن کی وئی تاسی اموات نیش مڑای شہر جوندیشی بیا مڑکی او مورو پلاشا کی یاد مکو ذراتو کی نیش مانای نیش در نو احیا کم نو جوندی در کو تاسی لرا پیدا اکتی سمم ایمیتو کم بیا بمڑکی سور حج کی انیٹیم جکر کلیوا او بیا بمڑکی کئی او بیا بری اللہ تطور جاؤن واپس گردو لے شئین سورۃ الجاسیہ سورہ حج شپک شپیتا من ذکر کرے سورہ جاسیہ شپکشتم سورۃ الجاسیہ شپکشتم وللہ آیات شپکشتم وللہ یحییکم ثم یمیتکم وایا الله ژوند کوي تاسو را بیا باندې کوي ثم یجمعکم بیا باندې تاسو را الای یوم القیامت فورز د قیامت کې الای کومان د شي خپل تر قیامت پورې پدی وکی به موشت کی شریش د شک پرې کې لیکن ډیر د خلقونو نه کویږي دو ژوند نه شي کړل دارن لا سورۃ الغافر سورۃ الغافر سلیبشتم سفارا آیات نمبر دویم غافر زم فریق بار صدانو کی خودشی دی یو رسم آیاتو گوری قالو ربنا ایر بزنگا وی بریو امتنس نتائرین مرکتا منگلتو پیرین دو سرا او جواندی دیکھ منگلتو سران نو اصرار موکرو دا جرم رو خلو ما اشتے و تو تلاغن نانا داولی دیو داسی دا دا دیو جنا چکل و دیو خوبالنشو اللہ تایوازین چی صرف دا اللہ عبادت ہوئی کفرتم نو تاسب انکارو کوئی یو شرک بھی او کچری اللہ سر بھی صدارو کردولی شو پلانیم قیدا دا قیدا نو بلدے کے قرآن ذکر کئی نو خوشال رشو تو منو نو تاسب یقینو کراوا کرامت خوشتر ہے کہنا کرامت تو دمدار پہ فالحکم للہ العلی الکبیر او سوال دا واری دیگی چدا دو جوند خوشو یو جوند خبر ہم دینا آخو ذکر ندے سمانا وشتر دینا نمونگو آئے برزخ جوند قرآن ذکر کرے دے ومین ورائی ہم برزخون او سو پنزو سیاتون کبارد خبر جوند کی دی داوی صراحتن تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کړه دو داش یو هغه په تاسو سره د دې پند لاس ته ورغله او الذی اوس دا یو انعام ذکر کو او ژوند وی دل دل کړه او نشته یو جو تر اوسی او ای اعلی ربکما ستر دیوان وسوی او الذی صرف الله اغا ذاتین خلق لكم ما فی الارض جميعا اس کا معنی کو نو پیدا کړی ستاسو د پیدې د پراج مزمک کې دی ټول سوئی لکه سورۃ الحدید آیات نمبر 3 دولت مال مده کوم چې بیا چمای کی دولت یو نه بل ته یو بل نه بل ته نو ختم کی هغه دا غینا مستدل کی او دل ته موي چې مونږ هم راځي ته دې د پاره بس پیریا دې شریف کی درس ورته نو واسه نو مونږه کلام کې تفسیر دا نه کې فصل وصل باب مونږ ذکر کړو ادا نه کې معنا به فسدي اوس مونږ راوې الله صرف الله غزا تین چې پیدا کړی ستاسو د فائدې لپاره هغه چې دې پزماکا کې بس سلام پدې دې ودی دا هر قران یو خاص رواز و بار سورۃ الجاسیہ دې الله سمایا دې الله سارا دین دښتما سورۃ الجاسیہ دې الله سمایا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ټول د الله نو غنا ودلې دا ټول د الله نو غنا عقیده او ساته د دې چې دا ټول د الله د طرف نه دي خیر او شر د الله دی نه دا عزتونه د الله دی انو سارو ویلو چې انسان منه راغلی امام شافعی ودایت وایي نزل دو بیٹول مخلوق میں نو دا ٹول آلی حشو درے نا بیسا بچا دارن لہنگا ام حسبت من تدخل الجنہ آغا یاد سور احضاب آیات تائید کی من پیش کرو مخ کے تفتے دپارا کلام ٹوٹے ٹوٹے شی مانا سیشی مشکل حال شی دو گوری اس مسئلہ آج دھولو آقیدہ و ساتھی دا اللہ دا ترکنا بندہ صدق اللہ کی نشتہ مبیاو گورا برابر دے اللہ ایرس سوا پترد دا سواد فسوا ہننا مبرابر اکو دلا واسوانونا یعنی پورا اکلو واسوانونا او دا اللہ پرشیر علیم معتزله انکار کوي ویلی دل کتا شوې چې الله به دې دیکھیږي نو دا مستنزم دي جسمی اسلام الله دې دل نشته خاص خط مونږ دې دو کشوې سترګې کوي امر نرم مصنوی کی ذکر کئی استاد شاگرد تو علاج شی گلاس راڑا دو شاگرد ستر کی کگی ری یو گلاس تو بزوخ کرنے سا ایجی دا خدوری بیدا یو مات تے یو راڑا چاٹا سور کنی سمنا نمونگ وائی متذرہ استاد شاید دلیل ام دا قرآن وائی حجوہن ناظرکن الارفیہ ناظران ثابت حدیث کرا دی تازی رسول اللہ سمی شکوکمی کبارے کسی شک کوئی وائی نا لیلت البادر دا چې وتا چې خپل ربوی نه خلاص شو ها په دنیا کې نه شو لیدل ممکن غیر واقعي او قیامت کې موجود واقعي ممکن نه لري کې موجود واقعي خلاص خبره ده اوس من وایو چه دل تمون تا دا اللہ ذات نده معلوم موصوف معلوم نده نو صفت نسبت ورطر شکر نیت نسبت ورطر شکر یچتا لاکا یدینا سما بسر وچتا بشان زمن نا احناف و مسلک تعطیل نده احناف و مسلک سده ومی مایلی پریشانی ہی ده او سکوت ده توقف ده اللہ شان ترجکم لا صفتو نی ضرور کی ایمان امام مالک رحمه اللہ نا تفوز شویم استواء مبارک اسوی اگر استواء معلوم ہے مانا لغوی سر معلوم ہے کیفیت مجھول لے زمائل قرآن ما صرف باو اختی تاریم مدد سے کنگس کن دیکھو دل تراغلی اپور تھا مبار ناس و مامش میرا درگڑی ہیں مکن خلق دا نکاح خبر کولی شیر عالیم راولو نکاح بچے آسان چل نہیں ولی دلتا زمان ماما نکاح کرلی و آسان چل نارو نکاح لیدلی نمائی زم نکاح لیدلی نمائی اخفل تصور دیکھو نمو جسیم را لخل تصوری جو ویتو سر اخد او سڑای اوترل ویتا با نکا دین راو لیتا بیوتر اخلا سر نکا یا دا چنگریانو نکا دی سایان نکا چنگر ناوی نکا تریتا سر سړی وته سپي مونږ ته کوي کیږي بس مطلب دې نه بدان وځم خدو لراولي وای ولې ځان وځي مې زموږ دنیا نشم کولای اخدو چې بس زما مزوري کوم ستاري ز په ما باندې نو خدو یو ګرځیدا اله نبی را کوشي نو تمام رزق چې کړه ډاکی کوي کله چې کړه وانی کی ماته ما کور کې اندر بیرته نه وچاسو درس کې دې سیمو کې مې دې دي کنه یا سپیشل دي یا سور ساتي الله نمنګ وي هرتي ته نشو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورۃ الاخلاص تفسیر لکھلے نے یہ در سورۃ الاخلاص فضیلت کی علماء اقوال احادیث ذکر کری دو کتابوں تفسیر در سورۃ الاخلاص کی ہوئی زمان عقیدہ در چیز صرف صالحین و عقیدہ در استیوا معلوم در منگوائل امیم مائلی کلشانی بس پدی بیمان اخلاص نوی مجسمان دی شوستان مجسمان دی درو کوئی خلق درسی درو دی جو سا پرچی دی او سن درسی اڈن لکھی مجسمان ساتھ کی مولا دی کافی بانی شر ہم لکھلی نا کافی ایورانا کڑی ناغا شوال اسلام مانی رد لکھلی مرگور ویدار سی جمعی چی دی نیو لکھ رو دی باسی نا بیادی درد جواب بوری چسن دی نالا خیراتی بگی کرفتار چھو جیلیو کولنی یا مشن مولینا ازاد کن شد ندلتا نید او سکلو بند دارا کتابی ام ندر آبستا سو مجسی مان دارا بس یو خبر دارا در بودای زیرو مور تیوئے لان چی دفلانی صفت کی گی دفلانی رضوی صفت کی گی او سو قدر آسیو بے بچے لار چیز محرات کو بولو کار ابی آباد شاہ میں چیز بودای زیرو بول کرت وی دین رکی نا صفت شورو دان دارا بودای زیرو اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين تحقيقه في جويري دي وتنزيل نمونگ و اصفار تن بدات تي ایمان ابو حنیفہ نے چاہتا پوس کرے اگوے دے استواء مبارک اسوے لیچر اللہ شان سرکم استواء دے زمان ایمان تے زمان کار چکی دل دی بس داود تفاتح توقف سنگا چیدی دا منم کمزید تفسیر کسی کم توقف دا منم سر دای نمانم واسی توقف کم دا خوبی دینی دا ایخا دا صحابو پا بارا کسوی جنگو نگی اوبن سر کری جمل و سفین ایزما کو کسی کار گلو نگو کو نما کار چکی دلی ابن اسیر کتاب لکھلے رہے ہیں فصل الغابہ بہترین کتاب ہے علماء وی کاش کے کہ صحابہ جنگوں نے پڑھی تو انہوں نے ذکر کیا کتاب ادا سے دار جنگ کو چلا کہ خیستہ کبڑا کی دن نبشیان ہوئی دابو نبی جنگ تش مشاجرات صحابہ کو جنگ اشتیاری رکھی ہو کلاس بید کافر و معشومان کو بارک اسوے چھو ورکوٹ ہی مڑی یا بس اللہ پہ خب ہوئی کہ جکم دیتے ہیں مجھے بس جدا اللہ سنگا خوف ہے جنہوں کی ایمان دیتا ہوئی احتیاط و تقویٰ اور دقا اللہ پانچی بانے پوارے ہیں بل نعمت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ وَيَعَدْ كَكَلَا چُوَيْلَ نعمت ستانی کمی عزت من کو مسجد میں بار فرشتو بار بسلام کو ایاد ککلا چویل رفستا فرشتو تا این نیزم جائلون گرزون کم یا جوڑون کم پزمکا کی خلیفتا یو کم چید یو بلپ زیبرا دی یو دبلپ زیبرا دی اللہ قالوا نو يرديو اتجارو فيها آیات جوڑے گرزے پدی کیا وسو چورانے بکی پدی کی فساد پرانے اور تو یہی ببینی الان کې مونږ نو سبحو پاکي بیان او سرد شي بتلستا ستای مستا او پاک نو الله تعالی هر ابن دای صدانن نو ال الله انی عالم ما لا تعلمون زخب ویګم پاو چتا شي نه پوي گئی نو رس شو پاچا چې فرشتي بنات الله دی او الله ته چې منتو کی نو الله یې منی یو او په غیب پیږي نور دی وشو نه پویږي په خپل به اقرار کوي آدم علیہ السلام په غیب نه پویږي او جنات نه پویږي صورت کې درو دي خلقو د خلیفہ مان کړی دا نائب دا فاسد او غلط معنی ده فاسد او غلط چلا ویسو یو نائب پدی کی جوڑو نبیہ مشرکان سر جگڑا جگڑا خفلا سجو چه نائب ست دے دا اللہ نبیہ جگڑا سلکی جگڑا ہو پدی کی دا چه نائبی نشت دے دا معنی غلط ہے مقام محمود کی عبید اللہ سندی رحمہ اللہ عباد المجاہری حضر شیخ استاد زمند استادان استاد امام الانخلاف رحمہ اللہ رحمتن وراسیہ اغوی اے حاکمن خلاف دن فضمکہ کی بات فیصلی کی دا قرآن یلی دا وحی مطابق زما د حکم مطابق ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون درې دې کړي تدبیر به یاد وو ټول یې کړي بل معنا اني جايون سلاوت زه ګرځون کې فزبکه کې یو قوم تابعدار سور سواد رواڑو ای پینزا بی آیا درشتہ بسکتا درشتہ بسکتا حیات پینزا بی آیا ملے والے پچھتا پینزا بی آیا یا داوود اننا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض اے داوود اس گردوم تعالی تابعدار په دنیا کې فاحکم بین الناس بالحق زما د حکم واخل ولا تتبع الهوى او مخ تابعداریو نه کړی د فاحشات د دې خلقو د دې دین فاحشات ولی هر پنځه کال بعد ترمیم کیږي اسمبلی کې قانون نه جوړیږي نو کدا اللہ قانونی پاگا کی تبدیل نہیں کرنے نو دا تدی خواہشات دی یر راشی عرشی بانی حکم لے گے قانونی جو رمزا قانون شدہ دا شراب مجھے نہ کئی دا بے قانون آزادی وگن لیسن ورکڑ ویسے دی نو قانون دا پرم لیسن ورکڑ چیز برا کافر بانی صدق میں کچھ لیسن ورکڑ کئی دا بے نولی نقل آرے گئی ولاړ باندې مو تیار کیږي لیسان دی حکومت اجازه کړې نو درې مشړې د نور لم د نیناس لم لیسان ورته انګريز قانون لري قانون دی لیسان نو د خپل کتاب لم ورته د دم یو لیسان نه دی مل کې خپل کوم شي لندن کې اقلیت د پاره علما دي مفتیان دي هغه قانون چې څنګه فیصله کوي اجازه لندن کې مسلمانان هلته اقلیت پېښي علما موجود دي مرګري مشال دارم له امریکا کې هم داسي فرانس کې هم داسي تر دې چې روس کې کوم اثر نه ایګا نه انور دي اهلي به دا قبورین هغه له زیارتونو جوړي په چاپیر د نګر دي سوار دي هغه سر ساتي دي چې پوری اجازه دي او کده شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب یاد جهاد لفظ والا کتاب پیدا شو 15 سال جرم دي دا قید دي هغه د خلک سپي انټرنیټ نه زر لګ راو باسي او توفه مرګري ته دعوت ورکی بیا خطر او شی چې کله وایي خطر ده نو په کې ما خلاص شي د ټول فن نه دی جات نو شو ګورې خلیفہ او سورۃ الانعام ګورې یوصل تینزش پیتا تینزش پیتا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضُ یعنی یو بالپسی فلار چخپی اوگدولی کفنی کو دولتی والکس کو غم فلار شو نوس راگے زوید آگا پزے کو کول کی بشر شو دیکھ دا سینا دا وی مشرور حکم دفلار دی نیخ کے ناس یو بلکس یا دا سیو گو رہی تاسی سورة العراف غالبان یو سل یو کم دیر شم دیو یو نسن کیمشت دی ریتر دی غالبان ادریم آیات دی تریتا دیوارے بیو گوری دارن لو گوری خلیفہ پوزن دا مشکل تیو گوری خلیفہ پوزن دا فعیلتن دے خلیفتن فعیلتن نا پوزن دا فعیل پوزن دا فعیل امراجی یعنی بازی دا بازو پزین لکه سورۃ الاعراف یو سر یو کم درشم اعراف یو سر یو کم درشم قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون او پاتې کوي تاسو را پزما کوین پزې د پیریانو غوړ یو دا معنا تابعدار نو دې معنی کې تضمین وو اشرف ذکر کړو او غیر اشرف قیاس تضمین ټول تابعدار یو مانا غلطا نائب بلا مانا حاکم فی الارض دریم بانا یو بل پزے یاد پیریانو پزے نبیم دیو بل پزے شو لکم افتاح دار السعداء کی شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ ذکر کئی یو مفتاح دار السعداء د تاشا زاده کبرا رومی دی حرفی دی اول کتاب دی نو اقوال سوشو یو پزید پیریانو پیریانو شرارتو را کول نو داوی پزید را بستو انسانان اغیو شرل دیاتو تا ناغد انسانانو نیریدل که بیا دفت ہونی که چی دیو ابوی تا چگی ہوئی نو کمزور سړی چې دورور شي دا سړی بنیاد ورشي په پاپا چې یو سړی د سرحد نه لاس سر کسان په پنجاب یې دندا شو کنه نو هغه چې په تو لګې دا به خوند نه نو چې سوار لري په دې باندې کوز کی دا په لړنه یې ریګه و چې کاوند اول کې وتا نو بیا څو نو لیکي دا سړی چې تر راغلم واده یې کړو ناغه وخیار پیشو راتلو یو ډزې چې تیر کو په دې چې دا پیشو دا سی وای نه سما بساري دا اوس بدانه کې شو دا نه بس تابعدار اول دا سیادت اکنا اگر اوران ساروی چی پوال وقت که نوی سب لطو دیتا پاورتو اکوپالی عادت شی گیا عادت دیز در آجا نبی آورس توی کودولی نشوانو چاہتا ای شکایتو کن جتا دا خدی سرسی چل کلیم مرگری ای گیا ویما دا سی کارتا جا خان کور کی بشو ودا تر راگسی جاہتو جت کلیو دباوی کلیو ایتا نو وقت لے ادی رو لو وقت لے دوستا شی وقت کبا وی تشی شم نی شارما یا تشی وی شارما کوئی نشی دا مطلب اوز وال مطلبی سمجھتا اللہ اکبر کبیر دیو مانا نائب غلطا دوی ممانا قائم مقام وزیر پیریانو صحیح دری ممانا دیو بالتابدار دوی دفلار بنے دیو بالپسی شاگرد استاس بنے اور ابانی کوئی دی او پل مانا سلورما تابدار باز خلق دلتا ابن تین وی چه ابو بکر تویلیو خلیفتم ابن تین ویو مانا که خلیفت من الجن لکه حدیث که مرازین اللہ مستخدم کن خلافت یو بالپسی دارن لا اشعار ذکر کری و بائی که تذکیره دا چه ابو بکر خلیفتم من الرحمن نو ابن القیم کو مفتاح دار السعداء کی ذکر کری چه دا اشعار چه دروج رکڑی جسا بکنی یرا فرشتو تپت سنگو لگی دا دالی مغلیو چیدی بورانه اکیتی پیدا که اصو کیوئی آخاتای لیدنی وچی دیکی بسوئی ویدا بدا سی انسانانی و بچان بایی بکی بلانه دوی بیا سال لگو مارا ٹھین دی نو اصو بیا غوی چیدا بسال لگو ما سوریگی نوی پسی مندی بیوالی پا خاتکی بکی دیدو اڈان چه وارا من حمائم مسنون ردیر پیدا دیکن متغیر یا را تنگون کی جی گزارو کیٹی کرے را با شکل دیکن جی بی آئی واللس پی پیدا دیکن مصیبت نرے ضرور دا سی عجیبت ضرور تول ضرور یو اج بار دا ملائکو قیاس کرو پا پیریانا من لکا پیریانا فساد کن اندیون کی ریش دا نو قیاس بننی دی اللہ تنبیح ورد دو ایمان یو روایت ذکر کئی پاکی دی چه اللہ تذکرہ اکرہ پیدا کن فرشتو تقوز کو جسد مخلوق پیدا کن نیکان بایی طول نپیریان و اشرات کو جدل اکرہ بینا دیر بنا فرمانی لگو کی نیکان ناوی دا جواب اللہ نا اللہ ویتا سے نکلے او دا سوال استفسارا نا اعتراضا تقوز کو جدا جائز وعلم آدم الأسماء كلها وقواك آدم عليه السلام الله فأسيزونو كولو ضروري أسماء مرادتنا مسميها أسيزونا كولو ضروري دا كتوئي دا سمسي دا غنم دا فلاني دا زندگي دا ترولي سيزونا تعليم ورکو لكوز چه زراعات والا تعليم ورخي كنا نمي فصل لي دائنون دا دائنون دا دائنون دا شي بكري دا شي بخري دا نمي دنیا كيو دا نه چې دا کان او د مایکونو کله کان مایکو وګورئ تاسو سورې کاف کې یو کوم ځای دی کله سفینه دین غصبان نار کیسه به وړل قرآن قرآن ګړې بلاري کله سی ودرې نه وځه مې کګه د لوږې نوران ګړو دارنگ لسورة البقران دو سو اشبیتا بایات سم جال علا کل جبلن هر یو غرد دا دنیا تو اکنون ترسولو ودل ته جلا ټول غوښمه پدې ځای کې دا دي او فيه خلق او تعلم او فيه ذاتي ا دغه رنگ راشي سورۃ النمل ته وګورئ کل شیء ور به شی ور داریو شی دبا شی څه ضرورت ولای ورته ټول د دنیا په نوم ورته آیات نمبر 14 او دارن له درې دیشم کې لکه د معنی علما ذکر کوي الکه د ټول طالبان راشي نو سمانه ټولې دنیا چور کې ورته ټول وای نسبت چې ټول کې دا زیاتا د دې مدرسې ټول طالبان راشي او راغوش معنی علما اندر اذن کرنا نو سمانه شو او ټول ضروری سيزونه د ژوند دانه جهار سره سمار دون بیا پیش کردی فرشتو تا پیش کردا مسمیات داشتینا فرشتو تا نوویلا ان بی اونی خبر را کئی باتا فنبرو دا دی سیدنو مارک دی سیدنو چی دا دی کچریتا سی رشتینی نوویلا دیو پاکی دا تالر اللہ پاک دی اون گرو نشت دے پوا مونگلرا نشت دے مونگتا حس پتا الا مگر وا چتا مون کو اخړیو فرشتو استاد سوګ دي دیو چې شیطان اویدا ملائکو هو پیریانو کې ګرځیدل وکانا من الجن فقصفا او سوګ چې امر د تر سیدینو شو دا د املکو په ټول کې راغلو لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا تکلیف د ملائک ته د خر په ځای سو کولال دی دغه کینو ناشي راګي چې پیغام دینه د پاکستان پولیس کو نو چې ګلا رسول راځيګيري والا نشي ته تعلیم ته پلان نه هرڅه وسړې وې جنوري شي کنه ګونګار ونی شي به ګنا سره ګولې تل الله اکبر اذ امرتو قران څه وي امرتو شو یو نو دې مامور ذکر الای نو انکا یقیننتو انتا او صرفتو جملہ اسمی روڑی پو اے پارشی او حکمت والایم نویل اللہ یا آدم اے آدم علیہ السلام امبی اوہم خبرو کریوتا بی افمائیم کو فائدو دریسی سنون نمونا ایری مسمیہ نم بانی سکری غنم غنم دا دې فصل ورته ذکر د دال مراد تنه مضبوط ذکر د لفظ مراد تنه معنا مقصود معنی یک لفظ دی الذين لفظ مقصودی ک معنا مصداق دی هغه مقصود هر کله چې خبر وکړو بیسوای پرمور فرشتو ته پدویسوای پرمور د دې شیدو معنا حقیقت نویل اللہ آیا مانو ویلی تاشتا علمی داخل کلیگن چیزو خب ویم پاپٹو سیزنو دس وادو نو دزمکین دا زما صفت تی او خب ویم پاپا چیتا سی سرگندوی سواد دا واردیگی چیزی دیو ام پرس ساتریو نانا ویدا کلمه دا استجماع دا معنی آمده انستازی بطول احوال بانده کو آیا مزم و ظاہر و باطن ذکر که پیتبار دا مخاطب سر دا مخاطب امدر علم او خب و آیم کعوی جتاسی پزرکی ساتھ ای عزت ورلہ ذکر کئی نوز سبب دا عزت ورلہ ذکر کئی ربط ایاد ککل چویل من فرشتو تا سیدو که آدم تا لی آدم ایلا آدم اینا دیگره ویلی دی لی آدم ایلا آدم اینا دیگره دا قرآن کمال تا بورا سیده دا عبادت پا تمام ادیانو کی ممنوع لی آدم پا طرف دا آدم معراج تمنوس کو ودا قبلہ نا تو کدی ته قبلہ مسلمانی کی شوی او په طرف د قبلې دا نه لیدو یو دغه دی ولی سوره هجر لګ راوړل یوکم دیشو آیا وَإِذْ خَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ پیدا کول مدلتے قرآن تفسیر کا با قرآنوشی تمام معنی دا باطل فرستوی باطل کلی گا نا پیدا کول دی جائل المانسا خالقون القرآن فسر و بعدهم بعد پیدا کول بشر من سرسارین دواز کون کی من همائی مسلون دا خطی متغیرنا خمیر خطینا خمیر شوینا بیاوی سیدہ ہوتا ہوتا شیطان انکار نوې ریایې دې سوالک الله تکور ما ساجدين پیدای د خټینا اوسري دو نه ګوره شیطان قیاس کړو قیاس مال خارق دا خټې په ماده کې څه دی وفا ده امانتګری ده دا نه ور زره واشي اور ته ورته معنی سره ته غداري هغه امين دي ندی امت امین عبید و مجرح رضی اللہ عنہ امین دیکھنے دار اللہ قرآن کریم ذکر کئی نورت سیدہ مکو اسبوک مئیتان سراتر من دکن نظر تسنگ حکم ورکی منگو آئیو یو سیدہ دا عبادت تا ناغه په تمام دینونو کې حرام ده بندا یو سیده د تعظیم نه لکه ابن عربي رحمه الله احکام القرآن اولنی جلد کې وایشتم صفحه کې ذکر کړي مالک المسلک او خ عالم نه وایتفاق د امت على ان السجود لآدم لم يكن سجود عبادت لك اخمان بكنا وإنما كان على احد وجهين اما سلام الآجم بالتكفي والانحناء والتعظيم لك آجم سي سلام كيدا سي كيه خبر واني پوشو جنا سكتكيكي والتعظيم يا لك يا خوضل مخ قبلی تا کس سجود لیل کعبہ مخ دی پزمکا قبلی پا طرف بانی یا بیتنو دا سید دکا وقعو لہو ساجدین لہو طرف تا وی کنا دا طرف تا محراب ہوگا زیر او نو دا په معنی د تعظیم بلکې دا په طریقې د الزام لیل عبادت یا اتخاذ القبله عبادت ځان باندې لازم اول او د په طرف کول د په طریقې او الله دا ټول منسوخ کړی دی الله دا ټول منسوخ کړی دی اوس چا د لپاره جایز نه دی چې چا تخته شي چټ شي دا شي لاسونه کیږي نه نه لاس ورکول کملمو به ورکول چې د فتنې خطر نه زوال رکی غٹ سڑے دن نا دیو کیا سکلا سکتا ستنے خاص زکبل موزیر بای پدی مرض باستی نا ہوگی گور دین کن نموزیر تو ہم نے لا ستا ہوگا اللہ سیدہ دے عبادت تول دننو کی حرام سورة زخرف کی پینزہ سے مختم آیات آئی تفارولی کئی دارن لا آراب دلسم آیات عبید الله شندی رحمه الله مکه کیو شیخ القران رحمه الله وی چې مسجد خیر کې ماته نه تاسو کو نماز ته تم بڑے شریر مو سب کچھ پوښتنه ندی ویل ګورس شیخ ته خدای او صاحب شریر ویلی دې حضراتو برک جنډي ولا دې معنا پسر بیٹھا پر او دې بار ته وګورئ چې څلې خپل ځوی ته وایي شریر چا سره لګړ شي چې تنا کار سره تر خپل شریر مې دې انداز حماقت نه دی په ابو بکر رضی الله عنه خپل ځوی ته وایي ګنجیا پونجیا حضرت رحمان رضی الله عنه لوی صاحب مسو واګه دې مونږه خو چې ته ورته نه راواله هغه ورته چا ویلي استاد ورته دا د محبت الفاظ د شیخ نه چاته پوس نه جوړي چې قرآن وایي چې زه د عبید الله سیندی نه مرو بشو يم بل شان نه داسې هیبت او داسې سترګو کې راغله دا هغه د ځوانۍ تصویر کې چې ته پیدا شي باندې کتابونه باندې شته دي چې وګوري حیران نه شي د الله قدرتونه وګوره د سیک اولاد خاندانی سیکو مسلمان شو نو کوي دا آیت دی موږ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو دې خدای په هغه باندې وګورئ خبره باندې وایي ال اسلام یې هدي ما کان قبل الله پیغمبر یې هرڅه مکه خطر جو پات شو اوس مسلمان دی عزت مند دی ټول علم په دې کې لګي دا څه ځانته دا او د شاول یو لا کتابونه په داسې انداز یادو دا و الہام الرحمن سګوره هغه کې کوم انکار دې ما شاګرد وکړي د شیخ خپل کتابونو کې د رفع سماوی نه انکار نه دی د ایصال سره دا غلطی ده هغه شاګرد لیکل املا ده لکه څنګه د شاه صاحب فیض الباری میر بدر عالم میر چی نکلی دا وګوره دې په دې داسې غلطی نه دي شاہ صاحب صفت کئی دا محمد بن عبد الوهاب موحد وکړ بدر عالم لیکلی رجل بلیز ګندا ذهن والے خبیث سره دا شاہ صاحب وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا شیلم د چفر زګورم نو پیرا نه بولی او زور اور د چپل خبرونی شي بیا د بل شانه وي خپل بیا ثابتې هنر دی جنر ماشو بنا را وایسه وایزه پخلا را دی خپل نه تاسو دوی زدا سره را دی تو فیلی را دی هم جنر چې سی ویلی دلیل سره ویلی دلیل ولا په دې اله به دوه نو سر سولی تر که سم دې مو چې سیمون شاسې تل وی دا شی د بیا نه کای خل نو دته مخ کې یو کاغذ شای کړو شیخ محمد طاهر رحمه الله استاد دوی محترم شیخ العرب والعجم امام المفسرین رحمه الله رحمت الله واسعه ولیدته استاد شریف ویلی دی په ماده کې شر دنه تند شر جوړ کړ دا غنی خیر دا یو خبره ماشومان دې نه پوي کیسه چې وای نه هغه وای هر یو لوخه دې کوم دې سوی یا چې پرې کیږي پاتې ګندې ویل یا سره موږ ته شرارت نشته بریلیان سره تیار موږ نه په څیر شرارت نو وای ماته نه ته پوسو کو چې ته څنګه مسلمان شې ماته چې ته شریر دې راځه ته پوسې بیا یې بیان وکړه چې زه غازی خان کیو لار مې مړو ما بغان مې وو سره روان د شپې دیو لګې درې و د یتیم د مال دیو او تیر کې بلې ده وسه باندې یو سره دې سره تناسي او بل طرف تناسي دوه کسان دل تناسي دوه کسان دل تدا پنچایت او جرګه دو منصفان دي ځوانو نه دو منصفان د مسلمانانو مناظره اچا دین به تر دي لانی دې اچا دین باطل دي عالم ویل چې ستاسو د دین زکه باطل دي چې په خپل د خاورو د کانو نه بوت جوړ کې شی جوړ کې ابي ورته سیده ته تصویر ختم زغا هندو پاسي په تقریر شروع او ورته تاسو په خپل لاس بیت الله جوړ کړل ابي او تم سيده کوئی محمد الله سيندي رحم الله ما دې مناظره ته ته يا علي پاس دې آو تاسو هغه ته کوي او موږ دالو په طرف ته الله دې بيت الله نظر ته الله دا وا آدم علیہ السلام په منځله د قبله او د امام امام په ځل کولا چې په دې دا لوی نبی اعظم شنه او مشهور بهترین عالم پندت محمد کی سیکو هغه مسلمان شوی تحفۃ الهند د بنارس پیغام بیا متعلق کتابونه د شاه اسماعیل میو کته لوی شخصیت یو کالم نگار لیکلیو دا اللہ قدرتونو تا حیران شد احمد علی لاہوریون نصبان سکو مسلمان شد ولید سکن پیدا دیو خلیو الحی من المیت آگا دا قرآن تفسیر لکیو داسی لکی چی الہام الرحمن گوری مقام محمود گوری انقلاب دی انقلاب داسی تفسیر لکیو دا آگا موضوع سوال کتا فی سبیل اللہ انقلاب دی او دو بے احمد علی لاہوری رحمه اللہ دعوی مختصر مترجم دیو گوڑی حق حیران بشی اسی لکلی یادار اللہ تفسیر رفائی گوڑی والیم لکل ری دیر خیو جل کر دیر خط تفسیر لکل اغوی ان ربک لبیل مرساد سارب دی پینتی درگا ردی کی بیادوی در او دوست صفت ده انتظار ده کن مونگو ده اللہ شان سر جسی متشابیاتو نده یا ده اللہ نسبت سر اغوی مراد ده دینا یقیناً ارسو استاد رب پا علم کی دی وسیعت کل شیعن علم القرآن فسر و بات تا شدیر کلی توجیحاتی کری او دلائی نشتر تفسیر رفاعی نو سیدہ آدم تا نو یا داوہ دا تعظیم دا عزت لکا ابن عربی چھوئے زمن دن کی اللہ دا ٹھول خراب کری بھی ممنوع کرتا چا تکتا کی دے نشے سکر تا خول را شو لازو تا خول کو پیور تا خول کو ہاں خول کری نو کچا خول کری یہودو خول کری بیا صحابو پری منی عمل کرے بھی نا لڑا دا اوی او عمل و ختم نو سیده دا عبادت پا تمام دینونو کی وخردو لہو سجدہ لکا سورہ یوسف کی نو یا حمل دا پخکتا کی دو انحنام یا سیده دا تعظیم چاہ دینونو کی جائز با سیده دا عبادت پا تمام عدیانو کی ناروا او اس دی دینونو کی طول ناروا من خبر اخلاص تفویض الایمان وګورې ښه کتاب دی دا خلک راوي استادوی شاد الغنی تا استادوی کتاب لیکل او ډېر غټ بی ادبی کړی دا ناروا څه څه خبر شې چې تا کتاب لیکل بی ادبی کړی دی ورته ابو دا سب ادبی شي دغه کې متا ته اختیار نه لري خو قران او حديث تینو په سوره چې لري کې نو قران حديث مته نه لري کې سوره او خیر سره څنګه فرمایي لارې مر راځي په خبره نه شاه عبد العزيز رحم الله سره سبق وای د بیبیانو پروا زنانو به خیرات کوو نه له تاسو هم لوښ کړو پلانیش کړو وما اهل به لغير الله دا آیات ترجمه ته خلال انشاء شي وتوي چاچا دا ما اهل به لغير الله کې داخل نه وګولې نه ما جن تنه وراله دا څه ورې کې سبب دن تر دې کې دغه په باورز باندې کار شروع وای کنه بیا نو دا لاړ ورته دا په شت دي ګور نه ناروازه ختم دي تا مخ کې نو ولنه مخ کې ما څه نه او نه ناروازه کوڅه ختم مته جهلر نه کوئی د سکار کیږي نو افضل له مسله ده نو سیدان او ګلا فرشتو كله اجمعون ذکر دی بل ځای کې شګو ګټول ختم کړی مگر انکړه ایبلیس دا دغه لقب دی لوګوس نه دی ولا تربس الحق بالباطل دا یو الله مزید دی حق په سړی باندې ګټور کیو ګوره ته وې خبر تلای شي شکرانه ده خو څه دوه پرسن اره حرام وکړه جنا وکړه چې مسلمان کې توبه شته ته والی نه خو زه سره کینې سره لږ توبه وکړه دا شیو شرمې دا شی غتی ټول وران دي حق په سړی باندې باطل باطل په حق وران کیو کوي ابان انکار یو کو استکبر او ظالم او تبر او ګنو ولي تادا پیدا کړی دوه تادا پیدا کړی د خټینا او زریم نور نه زغړ شړې وکانه مینل کاثرین او دې پهلم الله کې دیر کاریانو نن یو معنا یا کان په معنا د سوار نو ګرځې دو دیر کاثرانو په سبب دې انکار نو اله مونږه سمانا ان نشانئک هو الابتر و دشمن به مونږ او تا نوم بپاتی شی امیشا نوزوی دشمن بدل ختم کم قدیم دی بیان کو اخلق شوی کو گورا دا آدم الاسلام دشمن میں پلانت کو خو میں پلولری او ایلمونگا اے آدم یا رازی مختلف بارو بانی او خلق پدی باینا ریکو علاکہ سنگ ازواد چی مختلف امانو بانی ممخ کی ذکر کرے ہو کنا دازماری بیسا بنو من اشپک سوالو من او تش موسا روخانی رحم اللہ ذکر کری داز مری زر نمون دا گیدر دری سوالو نمون دا کرانی دا فارابیت تے معمولی خبر اخونا دا ہدایت پسو مانو دا شدل تیا او بولی یو یا کمانا دا حکایت تا شی خبر اکولی لانی دا شیخ لانی اک خدا کا سلیب در آگل دا یا دا حکایت انا کرا بل یا دیتا یادا حکایت ہوئی یا تا خط کی لکلی ہو سنگا یا اقا منقول دا لکا حدیث چی سنگا لکلی شوی دیتا چی منقول دی اگر اگر حدیث کی یا رکلی یا رسول اللہ ویلی دی کر وقت وارن اٹھا پشن وقت وقت امکیلی لک دا چرا رکلی یاو یادا پا ندا پا مانا دا ندا چی بس آواز کم نوارسی دا شرک اگر بل یادا د پار د حسرت او د افسوس یا قومي او زما کان سما خبرمونه منلا نصرت شلا کی دارن له کلیب بدر ته نبی علی السلام ولار دی هغه سنادی دی قریش وسنګ یشوی جنا مثلا بغور او دل کنا دا حسرتن تحسرن دارن له یا راضی د پار د زورنی انك يا فرعون انك مصبورا د زورنی نو چې تاسو پنه کوینم تاسو شو د ماشوم مثال دی کما شوم ته تاول وی چې توایا ابای او دادا ناوې ابای او دادا بیا چې ورته کې وتا بیا یې نشي سمول د دې هم دا څه دی چې خبره دې نو ټش به سمول نشي بیا د خپل ګند لپاره دلایل وکړه او ساتا اسے گتا و سو جو کل جنہ او جوڑا ستا پا جنت کین یعنی بیوی ستا ہوا رضی اللہ تعالی او پرائی بنا دی جرت دوے ہونا دی باہر دوے ہونا رغدن پر آخام بازو درغدن مانک کلی دا پا مانا خیٹا انکھڑا کی دا خو انبیاء و شان سر مناسب نی مدل تا مانا پر آخام بے تکلیف بے تکلیفہ آئی سوشی اتوان کم دین چستا سے خوخی او کم چستا سے خوخی پیو خبران من ازے کے گئے دوارا سیوی من ازے کے گئے دوارا آدھی حشہ جارتا دیو دیتا نشیبا تاسی دوارا من الظالمین د کمی کونکو نه د خپل ځان پریشان نشي ظلم دا معنا نه وګوره بیا ولر کړي ظلم دې نه وشوي دا معنا دې نشي کړو ظلم نه دلته ظلم په معنا د کمی سورہ کاف کی چراجی ولم تظلم منه شيئا دا شباو چیو کٹھے سید بے نکمولو دے میونا پورا بے ورکولا دارن لابوبکر ہوئی و ظلم مکڑے نبی علیہ السلام دعا کہ ربنا ظلم نان پسا اے اللہ پفل دان میں ظلم کڑے سمانا شرکی کولو ابو بکر نا و کمیل مکڑے رہے شپیت کالا مچید اللہ عبادت کڑے رہے اس مسلمان شو نامخ کی عمر میں دوا سے لار مدر کمیل میں پوس بن گی رہے نپمانا دا کمی اللہ یر دا جنت منی دیکھے گئی دی بوٹی تا نشی بتا سی دا کمی کون کنا اول جنت دا غی تذکرہ یردا کوم جنت دی مستا دار السعاده کی تفصیل دې خلاصو وین تاسو باو لیکي یو سل یو اشتم صفحه کی خ کلام کړل چې څنګه وې خلاصي دا اللباب فی ولو بالکتاب د ابن عادل مخکمات غالبا میدانی لفظ ذکر دی اللباب دبل نه د قدرت شاته فرق یو دی ها او الیو اللوا فی جمع بین سنت والکتاب دا بل دی مفرق جو دی دا ذکر کئی اولنے جل 550 صفحہ دا دا تحقیق پیشکوم شیخ جسویر یغویم بیاغو لیتی دیووی چی اختلاف دی دا جنت فضمکے کے اوپا آسمان کم دیکھیں نو ابو القاسم بلخی ابو مسلم اصلانی وی دا جنت پزمکا کیو باو نو ایدن تا خو ایح بیتو را غلیلی نو اگو وی دا دیو زین بردی تطلو ببارکر ایح بیتو میسرن سمانا اسمان درا کس شیخار تا شپیتم اصفا کی بنی صحیب دنو میری ایح بیتو میسرن نویل سفرات پکار دیگر من اصلوارا لدا چک را وقی دیو د کړه افراد له لوند کې شوه ورزشه مو کې په تیار افو مال تاسو یې به ته نو سم حدیث مکه نال تلل شي نه الکه په لیس مکه تلل بر او چت ګرځې په ځان نو اوار پټي د پوس شافه دا دا وایي ته سو کوئی چرا جنت الخل نو بیا په چې جنت الخل دو شیطان باندې څنګه لاله ایا ته شیطان نشی دی ا دې څو دن نشی بیا باد مرادی او آدم علیہ السلام پزمه کا پیدا و کنه او چرته قران او سنت کې دا نه دی چې بیا ته تللې مراشه ګورې سم شه او نه آدم دی ځکه دا له نن باد ته وته نشته او نه پکې ګنا شته او ما هم منها بمخرجین قران سوی دا نه وته بیا نشته ادریس علیہ السلام تلے دوالت جامعی گرنی او فتوکہ کرنی شوئی دروگ ندی پاک دروگ دی ورفا آنا لگو آل تب امون مانو کو جمرات دن نگو بل تجنت خل شین دعا نعمتون نختمی واما اللذین سعیدو ففر جنت خالدین فیا عطا ان غیر مجدور سور حول یوسر عطا بل پاری کې پیزم دلیل اړې ذکر کړي چې الله پزما کا پیدا کړی د آدم علی السلام چرته دې ذکر چې د اسمان ته ختلې نو دې سره به چل کې پوره یې بوله راوړو دواړي علی جبائی متزلی هغه وای دا په اسمان کې دلیل کې بیتو مینه دا هم پندرم نه ابن عادل وای چې عدالت پرې کې متعارض دي فوجت توقف مسجد شپنی ماریو چې یو باو باندې کې چې اوس را دی شیخ القران رحمه الله دی بارکه سرور اقوال دي یو که خود شي مال ته ګنا نشته یو اور او ظلم نشتره او قادم شی نوم غلط دے جنتیات نم سوے نشراو تے درین قول دا چی باسبان کرے دام غلط دے لکا ابو آلی جبائی ویلی دکا چی آدم علیہ السلام دنیا کی پیدا ہو دلیل مشترے سلورم چی قرآن ذکر کرے دے او باغ او نمی باندی سراحت نرے کرے چی داو پا کم ریکین نو بہتر دے توقفو یو باغ دا باغو نو نخلاص شو خبرہ امام رازی امداؤ اللہ زین تا خسرا لگا او داغو نا دسو سوکوی دا غنمو سوکدانگور سوکو دا کجوری سوکوی دا انزم تو بے دا دفلارو تکرے اور آوڑی بولا دا گنمو چھلی دریو ایسا ایلیات کی پدے کی لا نصدقو ولا نکذبو خلاص قرآن صراحت نرے کرے ما تے او سرے راوے یہ دا عالم برزخ عذاب دا خبر بزین تا نرہ دی چدا بسنگ دی ما تاوے دا صبر اوکا چکل زلاد شما بے برا او چبیا دنیا تا نبیا ورکی پورا قیشہ ہوگا موسلا زتلی ادنے والاکہ جی بیانوئی دو جنت تسوک کلے دی پیغمبر بیان نه دکړي پلانې پوښتنه پیغمبر بیان نه دکړي پلانې جنت خو یو باغ او جنت ورته یو جنت واري او چوم تم دې کې ود الله چې څنګه مرضي او ځون کې رسېمان لازم جو خبر او دا بوټي هم در رسېو دا جنت بوټي دی مونږ ته پته نشته اوس یو سړی ته وایي چې اجوادا نا پیدا زمونو کې کجوره ده چې خره یې نه کوي ګوره په کې چې نرمه یې کې بیا خپل په پیټو کې به چان تلګي پیدا چې پسته کجوره ده جوړه کې سپینګيري او بیا یې خبر دا د ایران کجورې دي د کوټیو د دې علاقې چوارې مچ کړل او جو نبی عليه السلام یې په دې کې شفا ده اجي ستاسو هڅه کړې تاسو لیدلې دا خېمو دې کړې وړی وړی دانی دی خپل دیوا چې مال یې دلته راغلی مې زو به ساتم او ما نه غوړو چې ما یې کړو خپل تر هغه نه په مې یاد کړو کله کله زه راځم کجوري اډو کې مو ساتم او موږ ساتلې کېږي ما له غلې کې دیو ما ته راځم تلونجی او د دې په فضیلت کې شروع او بل خبره دا غي اډو کې نه دي د مهدی بیمار ته پر دواې نه متغه چوټه کوي زړه پر موټه ته مې دای کې به چان سپو پتن وي بیا دا غي کونی په مدار باندې په یو سره ورکه او ته وګو کې بیمار ته له اوس د شهر د بوټي نه مونږ نه یو تلې هرې بوټي جوړ یو بوټي ونه یوونه وره جنا ہاں خزان سی پڑھنے ایسو دینا سورے آراب کے ہوں جی کو دا نور لباس تینا نرشیو دانا چی بربند او کبو بین فرض و تقدیر مقتد و قوان دیو بل دیکھ بیتا سی جیو بل تگو رہن چاہتو دنگارو نکو یو آدم علیہ السلام دنگار دا تسلیمی جواب تنزلی ورنہ حقیقت کی لباس دا نور و دا نور لباس سرکاری شرے دیا تو خوبا صدا جانی نا بسکر بربند کو پوش دیتی اور دیوبا شکر جامعہ ہوشے گی جامعی بھی بربن اگا خفل دے بھنے براش انشاءاللہ فاز اللہم زل یزل مانا قویدل سورة طہا آیات نمبر 115 لم نجد له عزمان لا تظلم فيها ولا تعرى یو سر کې چې او نه به ته پدې کې تګې کېږي او نه بربندېږي نه به څنګه بربند نو که حدیث کې راغلي دي نو خبرې احادی واجب تر کې واجب تعویل کنه نو موږ وسو نور لباس نه درڅ کوم مفسرین دي تمام الله او ګنا نو خویول پدې اتفاق دي د تمام امت مولانا قاری رحم الله ذکر کوي برکات کی شرع د فقہ اکبر کی دارنګ ناسونه تفاسیر چي دي د حدیث او شرح دا ټول ذکر کوي چې انبیا معصوم بچ دي اسمت څه ته بچوي بچ دي معصوم دي پات دي د لوی ګنا نه د وړې نه د هر سن بعد قبل النبوت بعد النبوت ولي سړې مخ کې بدنامي نور صبح اسی په ورو ته خلک نه وته پرند دا کار کوي کله چې موږ تنن تقریر کوي الله د انبیاء لمن مخکب پاک ساتل او رسول کفر او شرک غټ ګناه خصوصا لکه مولا علی خانی ها کوم احادیثو کې شرازي ناوا اجتهادی غلطی دی مصیب یو بنده اجتهادی غلطی وشي مصیب یو اجر حتا یو اجر مصیب دو اجر که گناه وی ابن کثیر هم ذکر کوي نارنګ لدا اللباب هم ذکر کوي نور مفسرین هم ذکر کوي ظلم په معنا ده کوي او خپل دې کې وزویا تفصیلا نه مونږه ظلم په معنا ده کوي کوم دې چا ذکر کړی الله اکبر او نس پدې کې موجود دي کوم مفسر ذکر نه کوي القران مفسر باندې وایي اور وان کوش نو سیمانه او کوي نو آمد کړو په خو یو لو باندې آمد کړو دې دوانو لرا په خو یو لو باندې شیطان لکه ولبا د بخارا وی الماشی فتی یا کلماشی فتی دغه سره خټو کې رواني وراوږي شان دې رو 34 پنګري زمن ناو شرمي یاد از دوران او تنبيه هوا د محبت دغه استاد شاګرد تور کوي هغه ګنا نه ادا کوي باندې معصوم دي ګنا نه عصمت باندې ان شاء الله د حوالی پر دې کې نوی ویسر دی ادوانو لرام آنها رتر اجنت او ویسر دی ادوانو لرام داغ ایدت نجو دوانا دیو پاگئی کن روی لمن دیو تا خوش شئی انی لارشی باز استاسینا دفار دفار دوان ویبا دشبران یره دا جمع یو ذکر دا اوسې فاده ول السلام او خوا یو جواب دا په اعتبار ته تابعدار او د اولاد ورته ویلي دویم دا تشنیه دا لغوی جمع دا په اعتبار د لغت یا دا معنا دا په اعتبار د تعظیم د شان د دی تابعدار ویلي ایا دا جمع یې ذکر کړی دا تسمیه پزیده تسمیه کلا جمع پزیده تسمیه باندې استعمالی او کلا تسمیه پزیده جمع او د مفرد استعمالی او دا د بلغا او کلا نوې له مونږه لاش ایه به تو کوشي باج وساتین د پار د باج او د ون دشمنانی سورۃ الاعراف 12 آیات سوال اتا بیائیم آراف یوش پیتا مونده آراف کی پینزشتا مونده سایده سولی پی بیائیم او ترشتن کی اگر دعا ذکر کئی یا شیطان او دیو تده خبر او منده دشوا خلاف وو ټول دي د دشمن دې تاسو ته زور نه ولکم فی الارض مستقرن او دې ځای د پاره تزمکه کې ودرېدل او متاون فائدہ معمولی تر یو وخت پوری یعنی مرګ پوری فتلکا آدم من ربه کلمات ویاد آدم علیہ السلام در اخبرنا لقا بستلو تبین واغست آدم علیہ السلام در اخبرنا یوسو کلمات الفاظ فات افریدا تو محضوب آنی نویل وسلم دیدوانو دی کلمات لرا فتاب آلئی تو بحربان اکو اللہ پدوی بادی یعنی آسانتیا ہی اوکتا دلتا مانا آسانتیا او یقیناً دا اللہ توبہ قبل ان کے بحربان ارین بعد خل خدا ہوئے کہ پارش لکریو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آدم علیہ السلام وکړه دزمکه خبره راځي نه دلیل شته نه حدیث شته نه فراش یا الله زده په خاطر موږ یعنی دا شرک دروازه آدم علیہ السلام ته نسبت دی لکه څنګه چې شیاغان وای عمر رضی الله تعالی عنہ اتیان علی الادبار کوم اعلی بود کېدو چې دا ځان سره به مونږ بل چاہتا میں جمع سرین کہا لے عزبی اللہ سبحانہ لے عزبی اللہ دور بدترین کفر و بیدیدی دے روافظ و دشیہ اوی سرناس دائی کتابوں نے اگو رہی انزلے کے ابو بکر تک انزلے کے عبر تک تمام صحابوں تک کافر وی مرتد وی امہات المومنین تک زنا نسبت کی دا سگر کافر تا اوی سرناس دا خلق دیتی آتے منظر پسیتے اللہ مغرق دے اوی سرن نوی لولاکا تیتا تا صفتا تی اللہ تا اقل زان سر لکریو نمائی دا لوی حسی دا تیتا استا اولاد کری وکدا نرے نتب امیم نرے پیدا لولاکا فلولاکا ما خلق و لفلاکا دا لسکے جنت و دوزخ پل خدایی با منوی ظاہر کری ابن آساکر کی دادا در تائید دی تو بلاری قاری رحم اللہ وی نوزوات کبیر کیو او المسنو کیو چه معنی صحیح دا تائید اشتا دی دغا دی ابن آساکر روایت دینا نمونگو آئی محدثیر وی عالم بھرنوی دی ایمان دی داری سمدانو آئی بند دی منگو آئی تائید کی گی چه ضعیفی بل ضعیف راوڑی یا صحیح راوڑی تائید کی گی نو دی ابن آساکر روایت دینا موضوع دی غلط تھی گی نو پا غلط تو تائید نکی گی بطوری استشهاد نشي پیش کوله په توری گواه تایید نشي پیش کوله یو دیم دا د قران سره ټکراو دی او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا سوره الزاريات په کوم ځای سمایات کوي ما انسان پیران صرف کل بندوي له بل مقصد نه بل دا روایت لفظن او غلط لولاکا فلولاکا لما یخلق الاخلاق بکار معنی رکھی کا الفاظ رکھی دی معنی ام غلط او پیغمبر اعلی بلاغت سر اللہ را لی گلے دی او دا الفاظ دا پیغمبر تطلیل دی وما ینتقان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا تک شوان آمون وائیو عرب وائی چه لفظ وزای ده پار ده معنی خاصی مرد خوشی ار رجول چه ده پار ده چه تب سوکیو سڑی نو سو گورا نو دا خاص پل معنی ده پار ده لولاکا پل معنی ده چه لفظ غلط شنو معنی سشو غلط او سند یم غلط ده پده که راوی ده عبدالرحمن زید ابن اسلم او کلی وای دا زید بن اسلم ټول زمان خراب بیکار قابل استدلال نه عبدالرحمن دې کدو نو دې دا دوانو وسیله نه ودا اصل کې دعا القران يفسر بعضه بعضه سورۃ الاعراف درشته آیات اعراف درشته آیات قال ان ویدی دوارم ربنا ایرب زمنگا ظلمنا انفسنا کمی کڑنم دبل زاننو این جاتے رانوش نو پہیر ادا کار شگلے ویلن تغفر لنا وطرحنا لنکونن من الخاسری رسیتا منتا مخینا بخننوے کڑے لمی داخل کڑے دیکن دے کمال دے قرآن او وطرحنا عدف کپ مخی بانی او کبھی یو دے ٹھیک خام خادوه ممدتا واریاننا فاللاتا ممبشلو ولی شیطان دار ورطا قسم کری اللہ بیتا ولی پڑھ لینا وی اللہ ما تصفتا و جستا بندیان بستا نمالی قسم بخلی بیا بدرو گولی داشت خلق دی چاہ داشت پی جنی نکر مولا ادریس کاندیش بھی رہے مولا زمان دو استاد استاد ہوں یا دو سر آگلے ہوں ناغور تا خشک نہیں یاوې سماج زوی چې کړل دا یو کال دی دا تیلو نه څنګه دا هر څه مان د تیلو په شی وي نه دا پته نه و چې شیکل تیل نه شي دي نه دوس ورته چې شیکل کو تیل نه شي دي مې دې په لاندې کې دی مان دیو کال شو دی تیلو په شی هر څه د نور په شی وړي تیل ادم علی السلام الله ما ته صفته یې بدرو دوی شي په خبره باندې یو بلکې دا ګناه وي او شوه وی د دینه ګناه بل فرض او تقدیر نو حدیث کرا دي د جمعه ورځ زکه به تر ده چې په دې کې آدم علی السلام پیدا شوو په دې کې دنیا تر راغله او په دا ورځ به قیامت قائمیږي دا زکه به تر ده عزتمن سره راغله به تر نو چې ګرانګار راغله نو به تر ویل او دی وی چیل تا دغلی میرو شیو اگر چی بسره دی کلا ویوی سرندیب که بردولی او بلی سو جدکی و بیا میلو شو تعرف ویو شو عرفات او دقی سر او دو نی جدری و چی دیز اینو کی کندی جو شوی بینا ختم تا اختی ختم شوی بینی در او دی پاکی سنچو گناهی ندن جاڑی سن تا مانا کنا اللہ امام اکڑی خوشانی اوچت تی یو سره روزه کی بهیر باندې وګوښ کی روزه ماتي نو دا کارو شی داینه نشیانه ولم نجد له عز من قصده الله ما لقس نه دی دې قص می نه دی بیا موږ چې او انسان نه وکیږي په قصد او په اراده باندې نشیانه زموږ سره روزه راځي ناوسن ګرنګاری پاوته چې سړې نه کې ورسې ته بهیره وله تاسو تمام رضان د شرمې درې اختیار کې ده موږ سره شړې او چې څو کفر نه لاسي باندې او کې وکړي ته چې الله دا سيدن نه لړې ته مې دې ویراس منګاړي کې ناس په پانا ګرمې روزې وي الله دا نو څو سړې خپل کې نو راشي ومر شو ما کلندر دې ما که سامه لکه روزې وې دا شنو نو له کوم دې وو به بار ته څنګه نو رښتیا ته دې مدې د شه عربي دی روزي خو دي سولل تګوال وړي وو که اوس مکیږي ته نه په بل اړه کې نو دا له جوه ټول هغه په کې ستاته لاره موږ چې دی وایي زوري وکړو مالکي مو وره تر نه او تر نه میرا اوس نو جمعه ته کنه نما یې کته دی خپل باندې هغه سپین دن کې سار وځي کوم لیکن ما ته ستا خو روزه سر نشته دی الله دې ورکړي الله اکبر نو اوس دا اورز بهتره شو دا غنګمن ادم علیہ السلام نه خړه راغله اوس قیامت دا ډېر لوی دی هیبت مثلا دا څنګه بهتره ده ځکه چې شړې مزدوریو کې په انتظاری نو دا اورز باندې بده ته مزدوری را بدله مې لري نو څه کا خو دا خوشاله و او چاله چې د خبرګانی مسجد خبر اوس پوه شو نوې لمنګا ایه بیتو بازو تم لبا دینا دو اصل کو دا مشهور چې بربند د جنت پانی د ټولې طرفون متیازی تن روانی چه سی طرفون پوری موی سی لاندی طرف پوری موی نو دا وستو دا دا دفلا رو تاولا دیر ڈاکتر رو دا پی داور ڈاکتری اللہ جا گارتا تو کو ضرور دیکن پانی دا جنت کوئی زکا اللہ وی اگا باگ کیو شیدل اریو باگ شو اگا وی اوزی دا دینا اوز دنیا بازو رو بڑی مسید آگا زین وصل مرگری فور بدل کو اکوری تنگو کٹونی جوڑن کلی بچی با اکبر او قتل لاغر کرد اچھا اگر کوری جوڑ کو اگل جرال سنگا بچوی بیا جرال ماتوی جدا و جاڑی سنگا جاڑی لکر وی منگ اکبر کور تو جو اگر خده پنی کٹونی گرس ملو بار خیلی عادت چیوی ہو گئی آدم الاسلام حالتا عادتو جی سنگا راوتو نخفاو رزد دیزین بزان سر سنخی قیو سم سنخی بیو سم چ بیا وسه ګورم بیا څه تازه یې ته محبت علامه ا پانی ځان پر داش نه ویل دا نه چې بربند نو ا کلمات ربنا ظلمنا نو واوی آدم علی السلام در خپل نه یو سوټ کی ان یو سو الفاظ د خیر وصل نو سانتیا او کلا پری باندې او خیرن دا اللہ دا اللہ توبہ قبل ان کے راہی تواب ذکر کے دیرہ توبہ لئی نو لگا بنا قبل لئی فعال تواب غفار دا پہ اعتبار دا مخاطبین سر اللہ تسر ایک کہ نفس واحدہ پورا دنیا پشان دیو انسان دے جن دیکھو دا مبالغہ پہ اعتبار دا مخاطب سر دا اللہ پر نزبانی یو آن دی کون فیدو و دنیا دار تکلیف دے تعلیم واڑی نو اللہ بازی کلمات لی تعلیم درسی ذکر تے نوے لمگا کسی ردینا دے پاگنا جبی انتول اولاد و آدم علیہ السلام یا اگا دشمن و دوستان دوانا تول نو کلا چراشی تاستا دا حکم اولاد تا من نی زمارت ابن حدن سوک بیان والا دلت ہدایت پا بیان نی پیغمبر نو آغا سوک چی تابداری ان کی زمارت بیان ان کی او دا بیان نو نبوی را پدیبانی پا راروان جن کی او نبدیو غمجن کریشی پا ترشوی جن پسین ابن عادل ان دا مانا کی شوهر قرآن مندر مانکو اوز زورا ورکی اوار کسان چی انکاریو کود اوبود اللہ نم پتھکرو وینمانو مخیوارو مانی وصل لگوئی وکذبون او نسبت دروگو کو آیاتون دمانتا عملن یا قولن سورتن یا سیرتن کو رسرے بلگوئی اولائک اصحاب النار دغدی مرگری دور لکا مرگری دا مرگری انہ جدا کی او لازمی مانا دغدی تو زخیان او بی بدی بدی کی همیشہ